يصلح ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد عن قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستكبروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قولنا لا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقدور. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأقل الذين ظلموا صيحة وأسفعوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا بها قال لا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. دولة بوي كنا نيلة قلما نيلة قلما بطولة مقصد سورة هود بیان سرور مسلو دے یو آل عبادت اللہ وحدہ دے عبادت ہر یو قرم دا صرف اللہ لکولشی دے مطلہ نفی شرف العلم دے مطلہ ترغیب تبلیغ اترور مسلہ تسلی مبالغ لا دا دو اصل دی دا دو اصول ندی آل عبادت اللہ وحدہ او دویمه مثلا نفی شرف العلم ادا دوا دی تعبیری دا مارو ندی دارنگی پا دی صدور مسلو بانی واقعات بیانی دا انبیاو پرومنه مسلو بانی واقعات بیانی دا نوح علیہ السلام دا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او دا شعب علیہ السلام پا دویمه مثلا بانی واقعات بیانی دا ابراهیم علیہ السلام عدلوت ارسلام اب پدرے مسلم بانے اخیرہ کے تو موسیٰ ارسلام واقع بیانے تردید آئے بورے بیان اوشا قرآن لترجیب ورکرش بشارت ورکر منن کتا نمنن کلا تخویفات و تسلائے وے منن کلا ترغیب و تشجیو او تدید آنا اڑنبانے مسلم اڑنبانے واقعہ نوح علیہ السلام چونکہ نوح علیہ السلام دا مسئلہ کہ اللہ تعبد الا اللہ ولقد ارسلنا نوحا اپا دکتر لے گلو منگ نوح علیہ السلام الہ قومی قوم دلتا وہی بچے انی لکم نظر مبین دیما ساد فارا یرار کون کے خکارا مطلب دار چا اللہ تعبد الا اللہ عبادت بکوئی اذا عبادت تیو جز بکوئی بید اللہ نہ بل چالا یر تو خدای تو تمر خدای تو بید خدای تو پیچا نہ مکو بیر اللہ نہ ان یقاب علیکم عذاب من عظیم بشک دیار کے پتا بند عذاب در دی درد نہ کنا فقال ما الذين كفروا من قومي نو ما دار وا کتان مو تبر وا کتان چب کو پر کو پر کو د اللہ تعالی اللہ نہ انکار کو مطلب وی وی چلو کوم تو ما نراک اللہ بشر مثل مثلنا مغدوینو تا مگر بندہ دن پشا دے منگا تک سفر دے تو پیغمبر نہیں تو بندے وما نراک تباک اللہ الذین هم ارادلنا اما زمان نویو تا چی تابین اشتا روان دی تا پسے مگر آکتان چگلان دی خلق زنگا دی لاندې خلک دی اوچت خلک مالدار ته لاندې خلک غریبانان ته په دې نه پوه چې لاندې د الله دربار کې هغه چې الله کتاب ته ناست دي او ذله خلق هغه دي چې الله کتاب نه لري دي عقیده د شرک ده عمل د بدعت دي د دنیا پرست هم دا کاري چې مالدار وي د الله خیر د الله نږدې خلک دي اوچت خلک دی او چې غریبي نو که هر څوره عالم وي که هر څوره لوی نیک سړی متقي وایي دا لاندې سړی دی لاندې خلک وي ادا کیټګری په دې ملک کې دوی ملک انګریزانو جوړ کړی دی دلته چې انګریزان راغله دوی پټواران ته چې څلور خانه جوړ کړي یو خانه جوړ کړي پای کې ولیکي اوچت خلک اګه خان نواب داخلو شو دویم کیټګری کې ولیکي دویم نمبر پای کې د پښتانه ادم مليان مليان دا درېم کیټګری کې درېم کې پېښور خلک ترکانان جولاګان وغیر دا اڅلورم کیټګری کې چوړ چماړ او هغه کې د قران عالم د دې وجه د قران عالم سره چې کوم ظلم بکې دا هغه به څه نه کېده د نور له خمر اتو دا نور لوجوي د دې شمس علماء به او تاسو به او توي لکه چې قران به ویلو اوس ما چللې حفظ وکا نو شل نمبر زیات ای او قران علم وکا نو یې سم نشته د قران عالم به رټاپ تر پاغه باندې د لسم سرټیفیکټ هم درکړي لکه دغه نور علوم وکا نو سوار لسم دغه په درکړي پاس کوي دی ولی دا د انګریزانو دا وخت نه چوک ټول چاله چې قران زده کی د قران عالم د څنګه سپک کته شی به شه د فاره دا د قران والو د الله د کتاب پر وای دا لاندې خلوی امو اوچت خلوی باد رائے سر تھری رائے والا جور خلق نہ بھی وئی کدا جور خلق نہیں بتا تھا درد لو دا ٹول ماشومان ماشومان دی پسفی گی ما نا و ما نا لک ما لے من فضل انو نو من تا دا پتا ما س غور والے بل نہ تو نکم کا دیوین بل گم گمان کو پتا بند رو جان پین دے پتوی پیوکڑے گورا خپل سے فائدہ سنن دا بیا ونا قال ابي نوح عليه السلام وقوم ما خبر را کوي چې جرم ده دا ولي کول دي دا مسله فريدي مطلب دا چې دا فتوی دي کوي دا پینځه چې دا مسله فري الله وای نوح عليه السلام وای او قوم ما خبر را کوي چې جرم ده په دلیل باندې درب ما زما خبر چې ما هو عبد الله ما نقم الله غيره ذ جمل الله تبر الله دا دلیل خبر ده دا ته چې عبادت کې دا د عقل نه خلاف خبر ده کچرم ز په دل باندې رب زمانا ار اکل ما دا پیغمبر دې په طرف نه فهم یت علیکم نو مشتبیک لوشو په تا د باندې دا ما دا خبره پیران او مولیا در باندې مشتبیک راځي ولی دا ولیا ته پیدا دي دا کوم ډول فیاسی دي ار دور علماء چې دې دروغوي ار دور خلک دې لیو نې دي فهم یت علیکم نو پټ کړی شو په تا د باندې دا خبره زما شیطان در باندې ګډ وډ کړا نو اذن ذمكم وا نو دا از په اولګم دا کلمه تاسو سره په دا سر کې تاسو بد ګړو کې ایل دی نشي نشي بل ګول در سره ويا قوم او قوم زما لا تبقوا علی اعمال نو که ما ونه ونه مال اوس نقصان را کوي نو قوم اوس نه په دې باندې سمال هي مال ګرو زم په فا دلته براتن بوله ډیر عزت کو نه جوړ به څنګه بوله ته ټیم واغسته علاج بوله وکړه نو دغه کار کې هو ډیر کیو اته براته موږ ډیر احترام کو دا شي په قرار به ایټیو نو دغه ډیر وخت تر کې په خپل محکمه کې نو ټول ډاکټران افسران څور چې دل دي عزت کوي نو موږ بلاړ و سره نو نه به مف ارث وکړو دملا ډو کې خراب وغو نه موږ دغه کو علاج او پرېشن ورو کو په اصول کې ټیک ټاک سره تقریبا ما با غیت هم دک کوید با من بلگو ما وده مولایی سب سه کسب کوی مولایی سب سه کسب کوی ما گور آو کنوی کسب خشتی ما کسب کوی گور دین بیر پاروشی خانه پا دی سر سپکی گی اتا از خود اشاعت آره ما دی وینانا من چر دا کم آیاو بگ ما دایی دا کتاب لیکم آجیزه او که غیر بیو گوری زمان ما زخبه اینو بیا یو دو دری کال بعد پنج پیر تطریو دوری دغه ختم لا اوز دادی امبار مولوی صاحب داغه وزیر دی امداد الله مولوی صاحب اپ منډ منډ خوشاله خوشاله خان دي زو زو وای دې خپل کې چې ما وکړه وای دا د پلان کې مولوی صاحب نه خبره مولا و ما دا کوم دی دا غړی ویډیو لګ دی غره ډیر لګ دی وي بس خلاصي کی ما جو منډه کړتا خو چې لاړم یو پکې ما تل کا سم تابد دغه خدان زماله ترانه دور خوشاله مې چې ودا خو ما رځه کتاب الله ترانه چراله مې وې کتو په فارې هغه لیکلې په دا باندې په جواز د حجرت باندې او الیګي پکې یو دلیل دار دی چې په خوا خو علماء او په خوا پیغمبرانو دغه دشمنان د مخالفین تیو او کافرن کافرنه به څنګه غسته مال ادمه غټو خپل ملګری دي نو موږ له خود را کوي دا دلیل دی یو دلیل دا جوړ کړو چې دا خو لا سر غوالي اجر نو اجر خدای آخرت اجر ده کنه دا دنیا اجر خود نه مراد نو ما اوس دا ده دی نو الله خو رب لپه د مال راوړل پیغمبر ارض اجر دې خدای کې مال راوړې الله ته پته ده چې بدبخت او پیدا کیږي هغه بدبخت او بیا په دې اجرت الله تعالی باندې باندې چې سره دې چې ته حنفي بم وایي حنفي مسله کې اجرت الله تعالی ناروا دي امام البوي کل طاعت يختص بالمسلم فالاستجار عليه حرام هر یو کار چې مسلم د مسلمان د سره د مسلمان دی چې فائدہ الله قربت حاصلږي اره طاعت او طاعت هغه چې الله په حکم کړی او الله په خوشاليږي فقیر باندې غسل او کول ناروا دي دا د امام ابو نفر په توګه مطلب دار قران خبرې دار پیغمبر خبرې دي نو ای لا تلغوارې مارا په یو ګره خو اجر ولې اجر خدا خیرت مرادي دا مالی چې ولې او بل هغه خو کتابونه نه لیکل پیغمبر دا دلیل ذکر کړی پیغمبران خود کتابونه نه لیکل مو کتابونه ملیکو نن فیزو ته ضرورت دی لیادم په دې باندې پیسې دغه ګټو وشا یار دما بیا بد شي ډیر زیاته نو بیا نه راته چا به ته ویلو نو بیا چر د بیمار ته بیا راغلم بیا مول میز ته خواته هغه دغه مول نه کو عزت میز ته ولاو کا او نمبر ولاو او دم کله کله راشي د دوه کال به کیش نه راغله ولا لا یا قومي او قومت ما لا تر زم ملګر دې مخرج مناظر کړو نه کی که ابیدتیان وته وي ساتو ملګری چې بخلی استاد ملګرو په کتابونه لیکلي دي په وجرات باندې د یو ته د موږ ملګری موږ د شیخ د شیخ رحمت الله علیه نه غسل دي بلکې هغه په دې اردونه کړی دي ويا قومي او قوم ما او مولانات مون نخلی دي او ته د مولانات مون نخلی اګه نور مولانات خو اخلی با ويا قوم او قوم ما او قوم ما نه غواړم ستانه په دې پدې مطلبانی مارن مال نه دې اجر د ما مگر په الله باندې انې د شړون کې دا کتان چې ما را دیو ته دا جزا لري کوم د ملګر شو نه ان ملاق رب یقینا دې ملاقات ته دې خپل رب سره نو بیا به الله سره ما باندې شکایت دې نو موږ شړلو نو بیا به کوم یا ان ملاق رب یقینا دې ملاو شي دې خپل رب دا خدای ډاله ده دا خدای خپل کتاب درو زیاد الله دوستان دي دا څه څه چرته نشم ولکنی اراکم قوم تجلون لیکن زوینه متاتو قوم جاهلان د ملګر پرم کوي تا جاهلان دي او کده تم دای نه مدرسه جوړ کړو ا په سی دای نه وخته دای ویل چې تاسو جاهلان دي او قوم ما مجتور من الله څوک دې چیم دا پکې زما د الله نه کشر دوه شړم دا جزان موحدین افلا تذكرون وتاسو فن اخلي ولا اقول لكم اذن يمتا تجما تخدان دا الله اذا ملګری ما دار ولا شم ولا علم الغيب اذن په غيب باندې اذن ما چې دې و فرښت دې و نور انې ما کسان ته چې بد لګي ستاسو پستر کې استرا ولې کې بد لګي ته لکه امام شافعی بارک الله دی غوی ولولا الشر يدري بالعلماء ولولا الشر بالعلماء يدري لكنت اليوم اشعر من لبيدي ولولا الشر بالعلماء يدري كعلماء سر الشر شاريخ بدن لگے دے لكنت اليوم اشعر من لبيدي دن بدد لبيد او چت شعرما می ازدرا مر بد لګل انو ما کسان ته چې بد لګي ستاسو په تور کې چې ځان دي چې لای او ته مولا او خیرا چیرګ دور باندې کې دي الله مار الله په دې له مال عمر کې دا څه ځان دي الله به خپل کتاب په جمادات کې الله اعلم بما فی انفسهم الله خبر په باندې دې پړونو کې د اخلاص یقین ز کما دې شړل یقین ز په دا وخت کې خامخا ظالمانه به ما وی دې وو دوخه یقین جګړه دې پر موږ سره زیات دې پر جګړه سجه غړې کړو توحید بیانو کنه وای دې شر پیدا کړتا او ډېر لوی شر پیدا کړی او نوخا قد جادل تنا یقینا جگړ دې وکړه موږ سره نو زیات دې وکړي جگړې نو راو موږ ته آدا چې تیارې موږ دای نه کچې ریته رښتیو نه رښتیا پیغمبرې وی نوح علیہ السلام بشکر اته بو کتا ته پدې عذاب باندې الله کچرو غړې الله نه تاسو کمزور کوم کې الله له جزا مکه اخلاص کړي او فائدہ بدر کتاب ته ما نصیحت زما خیر خوایي کدی را ده حکمان سره لګوم چې خیر خوایي ورلټو تاسو کچری وی الله چې را ده کړی چې گمراهی کې بری تاسو لا دا الله رب ساز او دې الله ته واپس کړی شي ام یقولون افترا ای وای دې جوړ کړی قران دا محمد صاحب زانا ادخال الهی دی خام ای وای دې جوړ کړی قران دا محمد صاحب زانا وای کچر جوړ کړی ما دې لرزانا نو په ما باندې جرم دې دې او دې زرم دا نتا جرم کوي او هی لا نو هنا بیا خبره او یو شو نوح علیہ السلام ته انه شان دا دې هرګ ایمان راوړل د قوستانه مگر غاسو قد امن چې ایمان راوړل نور ایمان ورن کیږي فلا تفز بما كان يفعلون نو منو مې لکیګا مخافه کې په ما چې دې کوون کې ود فلکا او جوړه کښته بیا نه ځن په حفاظت کې و او حنا زم په کوم باندې زما په سرولا نه سمانه زما په حفاظت کې کته یو سړی ته توای نه لکه سې کله ته ولاړ دی ساد دکان مخ ته خیال ته کوو یو وخت زما نظر لاندې دې حفاظت کوم او جوړه کښته بیا نه زم په حفاظت کې زما په کوم باندې او ولا تخاطبنی بالذین ادرخات بکم ما تفردا کتا کی چې مشرکان ان مغرقون یګرن دې دي غر کېدون کې وات نو فلکا او جوړول باندې ولې سم کیشته هر کله چې رضوا په دوان یو ډګه د قوم ده ټوټو کې به کوله د سرا یو ګور ترو پیغمبر په ګلا تر کانم شه او ګور وې ما دې خراب شي پوچا باندې کیشته جوړي نو قال اوه او به نو علی سلام کشرتا ټوکی زمنګ سرا یګم وټو او خانو تاسو سرا دغه سن چې تاسو ټوکی کوي او زر چې و فی جنی اتو چرا بشو تا دا چر ثواب کی غلا او عاقب وشی بابا نه عذاب همیشا حتا کی کل چراغ زم غزا او جوش و تنور تنور کی براوتی قل نو مګه یحمل فیا سوارک بری کیشتا کی دا یو قسم نه دوا دوا دا نه چې هر یو کله نوران هغه کوم چې فالتو نه وردی میخه او سنده اوخ اوخه غوا هغه چیلې او چیلې اس او اسپا خر او خرا وغیرہ کوم چې دا عام طور سره غلط استعمالای دا نه چې د ټول دنیا د ناور نو بیا خلکو دا دوره غټه کیشته سوره وا وا نکا من کویت کې بکار کو یو کپ نه کی نو وی کې وګریدو هغه چې زما خپل کو پوچ کو میجر اپی خور کوم پادشي وي دوړ کو ما او دره خبر باندې تلو په زمو خاندان چې کوم دغه دغه لکه فاند دغه فادران دي نو هغه او سوالو کې جوړ لور مو خو نه پویلو دا 1979 اسی خبره مو خلا قران ته مو نه سره وی چر اس په زم په کتاب کې دا چې نوح علی السلام کیشته ټول ارث په کې نو جوړي جوړي او ما قران کې کړی هغه کوم دا چې په زبور کې عمدہ د بوتورات کوم دا شان دي چې دا زما ذهن کارګي دا تور کیشته و نو موږ ولې موږ دن ته ذهن کارکړي موږ سره مثلا نو خبر هغه به مثلا یا پوي ولا نه پوي یا موږ دا کوو اوس کا چې موږ له مخکې نه قران راځي موږ کوی کړی چې کل کله کله کل عرفي وي کل استراقي دي نه جنسي چار یو جنس نه نه هغه چې کوم دغه فالتو ځناور دي په کورو کې اکثر سارو ساتي میخه ساتي او څنګه ساتي وا ساتي وې ساتي خر ساتي خر ساتي اس ساتي اس په ساتي چیلای چیلای ساتي او ګډو ګډو ساتي وغیرہ اچرګان ساتي وې مونږه توارګ په دې کې د هر یو قسم دوت باندې قسم اس نه نه دوا دوا هر یو نه مراد هغه پالتو ځناور ا سوارګ فلال مگر مسور واغه سوکا چې تیر شه د پاغبان حکم د ډوبېدو هغه څوک چې مشرک مشرک مسور مطلب و من امنه اسوار کاغه تو چی ما راول دے و ما امن وو ایمان اور تر مگر لگو. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کانو سمامن انسانن دا تیا کسان منو سلاس تو من بنی ہے در دغه زمن سام یا فیس او وصلات تو کناینا لو ادا در دغه گیر نشپ خدا یو روایت کرا دی ته کسان هر قطا د قول دی و نوح علیہ السلام و خد و بل خد یو خو غرق شو دا او درې زامن درې ګیند تورته امام عباس رحمت الله علیه کانو سبتون وکتن الله دې پرو پته دا الله قلیل نو قلیل اطلاق پاږي کی چې په نظر باندې شمیر لکی دا قلیل نو چې اتیا کتان او قلیل نه کنا بل روح راضی وجالنا ذریته هم الباقین او ګور زمون اولاد د هم دی باقی په دنیا کې سور صافات کې دا د ښکاری چې نوح علیہ السلام زامن خو او کیدای شي کو نور سرو دا غنور نسل بیا لانے چلو دے اللہ دی پورا پتا نام ورلتوی وما آمن ماو ایمان نور رد تر مگر لگونے وقال رکب ہو فیا اوی نوح علیہ السلام تورج فری کشتا ہے کہ بسم اللہ پا نم دام امداد دا لا مجریا تلالدی دیو مرسا او دری دلدی دی ان ربی لغفور رحیم یقین رب دما خام خا بہت گمے رو باندے وہی تجریب اما مجرے ہا مرسا ہا دیکھ دیر سر مجری ہم دے مرسی ہم دے امام قرطبی سے بلا شے ذکر کر دی خدا مشہور ہے سر مجرے ہا مرسا ہا وہی تجریب اما ادا کشت روانا پدی طرف چپو کے کل جبال پشاند غرون و نادا نوخ ابنہو آوازو کنو رزام دوی قلتا وکان فی ما درن او دا دی پا کنارا دا کشتا ہے فی ما درن عن سفینا یا فی ما درن عن دین ابی ہے او دا دی پا کنارا دا دین دا پلار نین دے منافقو پا دارا بان غنو رزام دیو مسلمانو خود دن منافقو ملگرو دا کافران مشرکان سران و طیابون یرکب معنا اے بچی سور شمنگ سرا امکی گتر کافران قال سعال ای الى جبل اوی نوح اوی کنان ذر چیزای بون سمغارتا غارتا باو خجم یاتی منی من الماء بچ بکی ما دو بونا قال اوی نوح علیہ السلام لا عاتم اليوم من امر اللہ الا امر رحم دیکھ لگ اشکال لے عاتم اسم فائل لے امر رحیم جو اسم مقبول دے استثناء دے اسم مقبول دے اسم فائل نہ نشی کے دے نو بیا علماء وی چی دا مر رحیم دام پزائر فائل کے الا رحیم مانا بچی نو دا دے بچی قال لا عاتبن کم علم من امر اللہ الا رحیم نشتے بچ کون کے نو رضی داد عبداللانا مگر رحم کون کے ذات بچ بچ کو نشی کو لے رحم کون کے ذات بچ کے یا دا آسیم اس مبعود کا خیر نہیں بیا ماندہ شی مراہیم پا خبر تدائی شی لا یا اللہ معصوم علیم نیشتے بچ کی دن کے نور رضی دا اللہ دا عذابنا مگر اللہ المرحوم مگر چراہ پیشوی دقا بچ کی گی وحال بین عمر موج او واقع شوا پا میں دے دوارو کی چپا دنو علیہ السلام رضی منس کے فکانا میرا مغرقین نشے دے دگر کوئی دن کنا تو پا وسیلہ بچ شا انو علیہ السلام بچ کو لیشی وسیلہ نہیں بچ شا خواہ کہ داگنا والے وسیلہ چاہ دا پی غاوار دیا وقیل ارض بلائی گویا کیوں بس دتا انتظار ہوئے لیشو اوز مکے ان قرار ان غرین کینچو ما کی اخپلی اوبا و آسما و آسمان اقلی بندی که اوبا اخپلی و غیز الما آکمی شوبا سو بوز مکی را کلی ساسمان او چی شوی و قود بیال آمرا افورا شوکم دارلا و سوت على جودی او در یک پیشتای پا جودی غر باندی جودی غر دی اسپاهان علاقه کنی چرتا در ترکو و در ایران پری بادر چرتا و غر دی جودی باغیرا بعد صاحب اکرام اگی که لرگی کتلو چه تر صحابه تر راست برن بیو که ده شیوزو بی واشه وقیل اردو ویلی شو و ایسیاد مجهول ستا وی چه فایل معلوم دی وقیل اردی فایل نه معلوم نه نه کلا کلا دو وجه تعمیم نه پایل بجې سیغه د مجبور راړي اخو خدای وته ویلي دي اوه له شو یعنی الله وته ووځم کې ابلی ما کې اون غرا یرا کو بخلې او اسمان اقلی باندې کو با باران بچ و غید الماء غادا غادا او کچ کمیشی بنشی و غید الماء ا باندې شو با و په تلو شو د کار او در کیشته په غربا په جودی غرب د لسم محرم خان د لسم محرم باندې چې روجی مسلمانان نسی دم دکو یا چې په کوم په دغه په لسم محرم موسی علی السلام بچو د فرعون ته بچو دک دی یو ځل نبی اسلام روانو دی یهودان روجوا وی دی ولې روجره وی جی دی نن لسم محرم دی دی وای چې موسی علی السلام په دې باندې بچو نه وی ښا وی دی موسی علی السلام سره ما موسی علی السلام خود مونږ غري وای دا کار لږ جو دی پات شو ما دی دا روجه مونږ نیسو خو یو وتر دی اته یا روستو یا مخکې یہ لسم سر بنا ہم نیسو دی سر مشابات بند کو ایا بھئی وہ لسم نیسو نبی اسلام دور فرض کر مشابات نا یو بس در سیوان نیسی دی سر مشابات را نیسی یہودو سر نن رای دا یہودو سر عرض یو شیر مگی یو شان کپڑی را غشان جامین جبا دا غی عرض دا غی خوراکون دا غی نبی اسلامی خالف الیہود او نصارا خلافو کئی دا غی خالف المشرکین دیو نبی اسلامی وقف و لحا وقف و شوارب لیکن اذکر دی خلقو ایبا گیری وڑی کولی او بریت بیدول ویتاز گیری بودی که بریت وڑا کئی خالف الیهود النصارا وشی خالف المشرکین مشرکان خلاف کئی اما انتا شبا بی قوم فومنم چاچی یو قوم تر مشابت اکو دید آگی نا دی پا کپڑو که پار سکے ننگور مسلمانان سور مشابش او دا نبی اسلام پا دی پوی او حکیمو او حکیمو اپا دی پوچی مسلمان چا سر مشابتو کی دکی دای خوی نبرازی دا دب آغی تا میلان کی گی نن چی مسلمانان دی جامعی وا چولی اس پا ای خبک کی گی آرنگ ای پا مونگ نا خبک کی گی ای مونگ تا باقی وقیل بود علی قوم ظالمین اویل شو حلاکت دی دفار دا قوم ظالمانو او فریادو کو او دی نادا پا من دا فریاد دیکھا افریاد کو نوح علیہ السلام رکھ پلتا بیوی ورزا ان اپنی من آلی یکن زمازی زماد آلنا رے یکن وعدہ ستار اختیارا تا ما سر وعدہ نو وعدہ کرو کنا جستا اہل بدا بچکو دا وزما اہل دے نوح علیہ السلام اجتحاد کے غرض سے رکھے دا غیر اجتحاد داو چھے اہل نمراد ٹول دی علانکہ اہل نمراد اگا موحدینو دے موحدنو یا دا مانا چھے نوح علیہ السلام تا پتا نوح دا چې دې ګني موحد نه دي هغه وړه کوي چې دې موحد دي هغه فکر نه منافقو یقین وعده ستاره اختیار وا تحکم الحاکمین او ته دې خفیت لا کوم کې فیصله کوم کو نه وی الله او نوح انه لیس من ال یقین دې نه دې ستاره الله انه غیر امر غیر صالح سمر جو پر وسه چې مودا دا وی ترسه سمر جو تاسو تاریخ یاد وی نوح علیہ السلام او نوح انہو لیتا من آلیکن سیما رجوع یقینا شاندار رجوع کو رجوع مخوا رجوع مخوا لکو جا کے مقدار دائی پر روز کالی لہو سکر رجوع ترہ گئے سیم تاریخ دو اشتم تاریخ دمائی کا نا وی دی وی نوح علیہ السلام او نوح دیتا رو خبر تر لیو پا دیر رمان دو نکاشو او دی قوم راغلو سیدان ٹولا او ٹولا ہی فسام دغا دی زانت سوائی ادادا پیراغ ناسا پا اپا دے کے منگ سمو شنو لے خدا اگئی خکڑ خاک سر چھے بس ما ہوئی نہیں مال دور عزت کئی حالا آغا خلقا اس ما ہوئی چھے سوک ما ہوئی مانا دی او یو رز بدی ددمور خودی رضا بردا رخدا اگئی او ٹولا گئی چھے نات نکا بدل تا تلو ایو توین نا نکا دے بلکل غریب دیر زیاد بودا ہے نوے سال دے ارے گردی غیم را وستا جدا او څور چې خپل خپلوانو به کمال راځي ته برادي او مطلب دا چې قران ته دعا ورما نو دل تر اعلان ادا دایمن غوي او دې سامان برابر کړ چې نو له ته من الیک یقینا دا د دې استاد آل نه نه ولي ان عمر نو غیر صالح یقینا دې عمل نه نه دا بدعمل نو بدعمل سړی چې دا اهلی اوس ګوتره وای چې سېدما او دا عمل پیغمبر د خلاف دا سید نه دی ما به دا شمبیانو ته بیا ځان ته اسی سید وایي دا دروغجن دی سید هغه چې د خپل نیکه کچر دی سید خپل نیکه وینه پکې نو په کار چې قرآن ته کینی د ده پیغمبر نیکه قرآن بیان کړی دی د قرآن ته کینی دی سید دی د ده پلار د ده نیکه چې په کوم تر کې غم خاده کړی دی د ده نیکه دا کارونه ډنګړو چې یا د ده نیکه دا چې کوم دی سودونه کوي دا هغه کړو جواره اکثر دی کوي قتلونه اکثر دی کوي نو په کار دار چې سړی خپل نیکه نه شرمن یا خو ځان ته سیدان نه وایي او که سیدان ځان ته ځان نه دغه شی لري پوه شي دا چې هم تقریبا کوم ماهر ډیر زیات خبره مې وکړې هغې ته ما کتل نو بد پرې نه لګېده سړی دي چې هغه ډېر بدماشان خلک بګې دي کوارټ روډ وایي ټول دا تقل نه کوي او زما چې وکتل ما اثر پرې کېږي اوس چې ما کمې ومومې دي ډېر زیات دا راله کوي خاطر راله کوي قال يا نوح و الله و نوح ان اولت من ال يقين دا زين نه ستا دالنا ور سکذير خو چې د پیغمبر تابعدار نه دي اهل نه او ته تر ځان ته سيد وای اداغه کړه توهين دا د پیغمبر اهل نه دارنګ داغه عمل د سنتو خلاف دا پیغمبر اهل نه نبی اسلام ته پوښو چې من آلوکا یا رسول الله تعال سوق دي کل تقیون کل تقیین آل محمد هر یو تقی متقی چې دا عقیده توحید وي او دا هغه عمل د سنت وي هغه آل د محمد دی اوس ته وګوره په موږ کې مونږ څو اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد الله رحمتونه ولېږي په محمد صاحب په آل د محمد اوس چې څوک د قرآن سنت تابع دي دا پیغمبر اسلام آل دی لکه پیغمبر اسلام دا د امت پلار دی دا د امت پلار دی خدا هغه امت چې هغه موحدین مطابق سنت دي نو کوم ځای چې موسکی که بیت الله کې کیږي که فردا کیږي نو چې کوم ځای اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ته پکې شامل شي په لږه څه خبر دا الله باندې په لږه خبره د ټول دنیا کې چې موسکی که بیت الله کې مسجد نبوی کې به مسجد اقصا کې او غي دا چې الله وصلی علی محمد و علی آل محمد تا ته دعاګانې الله مبارک علی محمد و علی آل محمد ته د آل محمد کراغلې کړه لږه خبره قران ته کې چې کله یې سم شي امر په سنتو کې غب خاده کې ته آل محمد او کته صحیح سوچا تا ته جشجره د باقاعده خو ته خلاف کې ته آل محمد نه ته آل محمد نه خان پدې خراسان کې یو سید خوشرادی د ناکارو سفینو شرادی د ناکارو ابل غات یو حبشو عالم ډیر خو د قران سنت عالم نو خلک بل غړي عزت کو اده پلار ګولاړو د بل عزت کو را ابا تا نو کوی دا خیر د پیغمبر اولاد سبو تو ما بد خبره د بل عزت خلکو د به لکه دا تور حبج داس خام خینولې ته د نسو غاړي دا سید دا سر دی شکر دی خوگر دی غاکود دی وگورا اگا بغاگ نکو یو رد روانو اگا او دو رو یو دا تور مور تور زیا دا تور دی مخ نیولی دا ولی دی خلق کنو ہے مال خلق عزت نگی و تالا کئی دی تو وای کنن چه مال عزت کئی اگا تا یو در گوی خلق اگر ملگی را وای وینا و ما ورد بی پاکم وی ستا خبر چیک دا زما پلارم تورو زما پلار اړه تک تورو زما مور تور دا غي مړ تورو کنه خو ما دا خپل رړو استاد دې ک چې کوم کتاب را پاغي باندې ما دا خپل رړو سپا کړل او استاد دې ک چې کوم اعمال وسورتو هغه باندې ما را خپل رړو سپین کړل زما د رړو غ سپینواله زما په مخ کارګر زما مخ تور دی او دړه غ چم زما په مخ کاری او خلک مله عزت کوي او زما استاد استاد دې کوم وخت دا رس پینو په قران سره خو تا د خپل لیکا غ ترکیو نه کړی زما د دې کا عمل تا غستی دا ته چې څنګه دا زما دې کا نو کول نو ته د خلکو بد شي ته له غزان ټیکر ټیک بشه زما ته کړ دې ته ا دې به عزت کوي ځان خپل عزت وکړه کنه خپل ځان د قران سنت تابع کا ولې بد عزت کیږي یو عام سړی وي خلک عزت شروع کوي چې قران سنت تابع ایو ډیر لوی نسلی سړی د شو قران اولاد کوي چې قران نه پلی سو کیسه کوي زمون بچو له سړی عزت کوي دین چې قران والا دي نو چې قران هغه یا بل چاته کار دی بیا موږ له کو عزت کوي د قران ته وځي موږ نور څه کوي دا کله دغه اولاد کړه قران نه خو دې پاشو تو سو کیسه کوي بیا قال يا نوح او نوح انه شانداد انه یکن دا دېستا نه دېستا د اهلنا ولی انه عمل غیر صالح یکن دې عمل دې نه نه دې بد عمل دې فلا تسالني مالې تلک بیل نو مانت مان سوال مکو دا ته چې نی تعالی په باندې دلیل تا ته پته نشته دې خو مشرک دې اته مان سوال کې انی اعوذ کا یکن ز نصیحت کوم تا ته انت کلی ان الله ته کو چې نشته اته نا پویان په دې باندې مو دې تبلې کې په دې باندې اوای په نو الزام باندې جذبه جاهلیت راغلی و جذبه جاهلیت دا کوئی د خپل مشرک دې د فارس سوال کو تا ته چا وی چا هغه ته فتو چې دې مشرک دې اگر تو پتہ نو دغه وتعالو چې مارث لکبیل تا ته پتہ نشته دا مشرک دی وای باغه جذبات جاهلیت راغله په نوح علیہ السلام اته اته کوم وو چې په مودودی جذبات جاهلیت راغله چې پیغمبر ته جاهلیت نسبت وکړه او ته خوشاله شي استاد ور قران چې ګم دا ټیپ دا خوشاله شي نو لوګ انصاف وکړي کوم مودودی ته چاوي چې په دې جذبات جاهلیت راغله چې پیغمبران په دې پاترت وي نو ته خپکیږي په کنه نو از سوچ وکړه چې دې د پیغمبر اوچت دي ده د خپل ایمان ته خیال وکړه بس که ایمان در کې وي نو ته به ټیک وای چې غلطي کړې ده انسان غلطي کړې وه ټیک شو غلطي معافي دې وته الله وکړي دوره وایه خدا خو نه چې هغه ټیک ویلي چې ټیک ویلي مطلب ستا دا خبر د هغه خبر د هغه پیغمبر د جاهل وي ته د جاهل ته مسلمان پاتې شوې موږ چې رد کوو په چام کوو د خیر خواه لپاره کوو هغه مړ شوی د هغه ته خیر خیروای خیر خواهی نه رسېږي حکم چې دغه په جماعت کې خلک دی دا غي خیر لټو چې د جماعت کې یی خیر به تور یو سیاسي جماعت خدا ما چې یو د دینی جماعت په دې کې ثواب دی ثواب پکې نشته بلکې دا غاغه نظری ته غلط واله قسم چې د جماعت اسلامي مشر قاضي حسین احمد د پنځګر د وډی راته خسړو مولانا صاحب ته به اکثر وي چې زه دغه د عقیده نه ما باقي الله دې پوره پته درنه او وای چې زما صرف یو سیاسي جماعت قائد دمنګا بس صرف دوره منم نور چې هغه سویل ده نه منم قاضي صاحب په خپل وی مولانا صاحب ته مولانا ته هیڅ سره ډیر زیات دغه بلکې هغه خو سود مولانا صاحب ته لیش تا مو مشرکو دی د ټول د جمع یو ځای به کو ته مشر مولانا ته وی نه بس دغه ټیک دی تاسو خوښه نو قاضي صاحب ټیک سره وکړي خدای دې وبخي هغه دې د جمعه کې یم به تور یو سیاسي جماعت نور زما دغه عقیده نه دغه تر مطابق مودودی سره هغه خپل ځان له کار کړی غلطی کړی ده نو کوم ته یو طرف جماعت اسلامي کې ده خو زما خبره واوري او پرې پوه شي چې او هغه غلطی کړی دي زکه دوه ورکه زه خو نه غواړم زکه هغه کړه نه کړی خو ته لګي او که ستاسو خیال لای چې غلطی شي نو مافي ولا وړه چې الله مافي ته وکړي حالانکه ژوند دی چې خلک کتابونه لیکلي پرې باندې علماء دیوبند په دیوانه انچ یا غزبرګان چې په اچا بد دلی کې ته تبلیغان مشر زکریا صاحب هغه کوم کتاب لیکو په دیوانه هغه ژوند دی وغورل کې حسین احمد مدنی په ولیکو ټول بیل هغه ژوند دی ولیک راغه تو بند است ګره خدا بیا هم کتوای نو تو تو لوای چې خدا ما په هیڅ خبره نه خدا خو مو چې غټی کوي لیکه نو کافر کېږي په ظالم دی انی اعوذ کا زنه سیت کوم تا تا لئلا تکون چه نشت د نه فهم دا معنی چې ته جاهلی دا خو نبی اسلام ته الله پاک وایي سر انام غره یاد امر پین تیسن نبی اسلام جاهل شو استغفر الله جذبه جاهلیت تراغلی وا اد امر پین تیسن فلا تکونن جاہل مکہ تھا جاہلانا نبی صاحب جاہل شو تھا جذبہ جاہلیت راغلا نہ مکی گا تھا نہ پویا نہ پیان خبر مقدار دل تھا دتا وہی انیا دکان دنا سیت کو تا تا انی لی اللہ تا دا نسیت دیل کم چی نشی تا دا نا پویانا چی بیا دا شار خبرو نکی دا نا پویانا خود تا خبر دی استا رضی چکم دی دا استا اہل ندی دا عمل غلط دی خیر غلط دی قال او نوح علیہ السلام ربی ورضا انی اعوذ بکا زپنا غن پتا در اند دی خبره چې سوال کوم تا نه ما دا غته چې نشته مال فایمان څه دلیل والا تغفر لی ان شرطیه دی الله نه کړی او که ته بخنهونه کې ما تا ارامن کو ما باندې زب شم د توانونه ویل شو نوخا ای بیت بسلام کوشه په بچاو سره فسلامات سره مینا دغه طرفنا او ورکات علی کا برکتونه په تا باندې والا ممن برکتونه په غټور گو باندې دا چا چې تا سره وای دا ټولګي چې تر ټولګي اصل کې ته دوه علی السلام د زامنو په شا کې کوم اولاد تر د الله تخکاری ده و او کتوای چې نه نور مو ته بیا مخ او ممن په نور متونو انور متونه دي چې پاده ورته ته په دنیا کې دغه هغه پکې ناسو او ټول هغه کافرانو بیا غنو نه نور ټولګي دي ستاسو اولاد په شا کې چې زرد چې پاده ورکو دې ته په دنیا کې بیا په کش کم بیا و اور دې دې ته څنګه تر نه عذاب درنه تل کمن امبال غیبی دا واقع اس اوس نقطه صداقت د نبی اسلام ادي تر نه پیل غیب نبی اسلام نه کوي او اثبات انبار غیب کوي نبی اسلام نه یو انبار غیب دی خبر د غیب او یو د علم غیب د الله صفات ده د بل چا نه کفر ده او انبار غیب د غیب او خبر د نبی اسلام ور کوي پیغمبران له ور کوي دا چې نور اولیاء ته پړ کې ورغور دی کله کله او خبره تل کم بین انبار غیب دا واقع نوح علیہ السلام د قوم د ډوبېدو د بچی د تباہ کېدو دا وا من انبار غیب دا د خبرو د غیبونه وایو کرم دې تا ته ما كنت تعلم انت دوی ته چې پوی دي ته په دی باندې ته انستا قوم مې قبل هدا مخکې دې نه تعلم غیب نه کلم غیب خو مخ د هو ته پته وکړه فاصبر صبر کا یقینا انجام دې د فرد واحدینو او دوی مو واقعه په الله تعالی الله علی ګلم غن اجا دیو دینه او در سامنے وی او قوم ادم دی بارت اجداو کې الله لا نشته تعالی دې سجد پر کون کې بيد الله نا یا ایسو کجو تر بيد الله نا دی تا ته مگر درو جوړون کې چې تای دا غوست دا تا دا درو دي او قوم ادم نو ګلم سناله پدی پدی بیان باندې اجن سی واز پدی باندې مدارک دی پدی وای و ما من رسول الا واجه قومه بهذا القول لان شانهم النصيحه والنصيحه لا يخذها الا خصم المطامعين وای متاخرون جائز کړي و امام نصفی متاخرون کې معنی کړه اوي وما من رسول الا واجه قومه بهذا القول ایسو پیغمبر نه تیر شو مگر خامخ پر قوم ته په دیال پاغبار مخامخ شو دي چې ته یا لا ترغ علی اجر لا ترغ لا اسالكم علی اجر یا اجر الا علی الذی فطر هر پیغمبر دا ویلی ولی لان شانهم النصیحه لأن شأنهم النصيحة ذكر في غمبرانو كارج كان خير قايدة مخلوق والنصيحة خير قايلة طول لا مخضوا إلا قسم المطامعين آخر قايدة شلت لك إذا دخل خلقو ترسو پورش ده ده خلقونا تمانی کٹ کری نجده ده خلقونا تمانی ده خیرخواه ده آغای ده ده ده زان ده چه خلقونا تمانی ده ده خیرخواه ده ده ده ده زان خیرخواه ده دا هغه چا کار دی خیر خوې لټول چې د خپل مال لګې خپل ځان قرباني په دې ځای باندې کلی مدارک افلا اتاکلون وتاتقی عقل نشته غویا نه خرې وقم وقم ازما بخنه وغړ در خپل نه تیرو ګناونو بیا راو ګر دی الله تا راو بلیږي راو ګورې باران په تاوانې سما باند باران راو ګورې الله باران په تا د باندې مدران په درته ازیاد بگی تاسو مټی سر د مټو ستاسو بچی به زیات دي کله توحید باندې خلق الله پاک را زیات دي او ما وړی تاسو مجرمان وای دی وو دا ما جې تنا بینتن او دا تراتلې کړم ته په دلیل باندې دا ته چوي چې اقوم عبد الله مرګ ګل غیر په اساس دلیل نه و ما نه بتار کې آلیت اتنا انو موږ پر خودون کې د خپل اجت روانو دوج دوی نه سان ادي مغستا تصديق او کیسا خبر نه منو ان نقول مغ اوت په دبا وچي مغ نو او تا تا الا مگر مگر وایو چې تراک بعد بعد الیتنا چوبرتی کی تا تا بعد تر دروان مغ بي سوين اپټ په بادای سره سوګو په خلک شته باولیاو کې خو سوګر بدماشان دی اولیاو کې ایو ټکر درځي ور هودا ټکر ور درځي دا خبر ابراهيم السلام ته ویلو ټکر وکي وحاجو قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشرو بيش بيش وما ولا تنه او ستور ستور دی نام کې چې وته ټکر ور درکی وینر ګم سره ټکر نه دارنګه دا خبره نبی اسلام ته ویلو نبی اسلام ته ویل چې ټکر ور کی ګره نو الله وایي الیث الله بکافن ابدا تر زمر کې الیث الله بکافن ابدا ان ذا الله کافی د فر خپل بندا ول نه کافی ده کنه ويخوفونک بالذین ایریتا پاک تانو من دونی چې بيد الله را ورګ ټکر ور کی فمنظر الله فما له من عاد همیشه نه فاروی ټکر بابا درتی بابا دې ځان وښکی بابا دې ځان د خبر نه مار بس ټکر راکی دیو جنا مخکی صورت کې مخکی صورت کې نوح علیہ السلام وای کړه چې اجب امر کوم شرکا کوم ثم بیا د مات خلاف تدبیر کړ ثم لم یکن بیا د ستاتو غرای پټنی ما تاسو موږ دوی لې به ما ته اوري ولا ته ما له مولا پر کو دا باباګان ته دوی لري مړکدا ان نقول من نوو الا تراکا مگر دا چې ټکر ور کیتا تباد علی ادمګا میسو ان بدا سپګي خدي مو څوک ډیر خطرناک دي ابد ما شان دي ګره بابا بدمش خارې نیو شول الله وی او در ساند گوا کم اللہ اگو آو تاید بیدار مدان تاتی تدارا جوی دلانا بید من دونی بیدارانا فکی دونی تدبیر کئی دو ماد مرک بیا میان طول بیا مالا مولاد مرک دو ماد پی مرکی اینی توکل دوار اللہ رب دی یکن مادان سفر ری فالا مان چیز مار رب دی رب ساو دی ما من دا عبت اللہ ون اخذون بنا تیتیا نیشتی سیو جاندار مرک دا اللہ دو ماد دیون کې دې ته کفاره دا استاد باباګان کفاره زما د الله فلاس کې دی ای ما تر ته کول شي ان رب دی الله ترات مستقیم یګر دوباره ته پنی غلا راواله زما عقیده دا چې دی غلا نه غواړ استاد خو دې غړ وړ دې ته بو هغه ته بو دغه پوتلا د بل پوتلا فانت الله اعلان بر فسبیت تد وقت دې متل دې عبد الله نه نو فقط ابلغتكم ما ارسلتم به یګر عمر تو تاسو ته اته لګل شم پاغي باندې تاسو ته ما غړ خلاص شو استاد وو شه خدای پوه شي واستغفر ربي ارستو برا ولي رب دما یو قوم بي ساتو نه تاسو بروکي ولا ته دون او شه تاسو نقصان نشه روکه دي الله ته دین دا الله ته شي شه زال نو فاور کوي ان رب جل كل شي حفيظ یګر رب دما پر سلمان کې باندې وستری ولما جاء امرنا ارغان چراغ د غذاب خلاص کوم هود علی السلام کدا چی مار راو د ترا برحمت مینا پتاو د میرا وات یاد پر طرف نه اخلاص مکو دی له د عذاب غلی سخت نه وتل کا د او د عادیان دی د عادیان جهادو بیاتنا چنکار کړو د پاتو نو جهادو بیا تر به و انکار کو پاتو در اکما تو جو عبد الله مالک من اعلان غیر دین من وا تو رسول او خلاف کړو د پیغمبران د الله تو خلاف و دیو پیغمبر کړو صرف دهود علی السلام الله د ټول پیغمبران خلاف کړي لکه د ټول اصول یو دی دیو پیغمبر خلاف کول د ذیل کړ ټول پیغمبر خلاف دی وکړو وَتَبَوَّأَ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِينَ أَتَابِشُ دَهُكَم د هر یو سخت دشمن د الله د کتاب چا چې د الله کتاب بیانې بدی شو څوک چې د الله د کتاب خلاف وای پتروان شو او د په دې دنیا لانا اور پته کړو چې په دې دنیا کې لانا ته څوک چې پرست فری دی باد پرست دی بدل لانا شو شي افراد د قیامت د نه بشي د لانا ته جانم ته خبردار جن آ جان کفرو بربم کفر کرو پخ پر رب باندې خبردار ہلاکت فرداجان چې کوم نو علی اسلام او درې مواقع د صالح علی اسلام چې ګور غم دا بتر کې جواب الله ویلا تمودا خام صالحا علی کلم سمودیا ته یو دین صالح علی اسلام وې دو قوم زما د عبادت اجزا سم کوي الله علی یره ته خدای ته تم رو خدای ته بیره خدای ته الله نو کوي مالک من الان غیرو نشتا تارا دیس عجب ترکو که بید اللہ نا نا بچی در کولشی نا مار در کولشی نا نقصان در کولشی نا فائد در کولشی نا بیماری در کولشی نا سیاد در کولشی من الہ نی من دا فائد اکران یا بلا ما نشتا تارا من الہ حیث سوک عجت روا نا پیغمبر عجت روا دے نا ولی عجت روا دے نا فرشتہ عجت روا دے نا جن عجت روا دے نا قبر نا بوت نا فیر بیدارلان یو علاج تروارے و انشاکم من الارض دی اللہ پیدا کرے تا دوزمکینا وستامارکو فیا آباد کرے فدے کے فستغفرو کو فستغفرو بخنا وغلی دارلانا تیر گناہونو دا تیر شرک یادو بیاراو گرر اللہ تے توہی تراشی یقین رب نما قریبون قریب دے مجیبون قبلون کرے تیچی بلہ دی تیچی وسیلی کل فعلا قریب ندے کتو چې قریب خو دې خو د ماه سره دښمنی ده ما نه قبل نه وای مجيبونه قبلو ما الله قبلون کړي و اذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوت الداعي اذا دان اذا نوي چې قبلون دعا د ولي داعي داعي فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان ربي قريب يقين زما رب نزدې وتلو تاجت دشته چمو تاجت دشته مجيب قبرون کړې وتلو تاجت دشته ډایرکټ واړه کنه قالوا اذا وصلها قد كنت فينا مرجوا قبل هذا في غبران تقرون تخور سوره فن کوي سړی چې یو تقریبا یو پیدش په بیلټي والی ډیر خوښ کوي دیو یو پیغمبر په کوم څه دور ټیم چرته یي چې په دې موږ لګیا شو بیا دیو یو خبر د پیغمبر ا د کمالونو ډکره قالو یا صالحو او وی ربی خری مو په دې باندې قران تقریبا په شپې ته اته د خراړو لشي خبر دې در خوان کوي قالو یا صالحو صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا یکه وی ته په موږ کې زائد امید نو کې دی نو وی نو موږ تاسو سترګې وی تب نیک سڑے گیر دی فریقے لکنو بھائی اما گوئی تا نیک سڑے آتت گلبار تا دردلا نو تا چرا چا تبا خلق جمع کی تبا اتفاق راولی دیلا اتا نحن نعبد ما عبد آباؤنا آتا ممنی کے نبادت دا جانا چی بات بکر مشترا تم لحضور دید را دے وائنا لحضا بی شک کے مما او اگر منگا خام قف شک کی ادا غمت اللہ چی تم گرا پلی اگر دا مریب دا شک دے چی اللہ سیوا کی لنکے دے تا تا کارو کو دنگتا نا ڈیرو میں دنگتا مگتا مگتا دا موزمہ سلی بیان کے تا مگتا رو جی فضال بیان کے دا مسواق کل کل عدیسو مگتا بیان کے دو ڈوڑائی چل برا تو خیل الہ تا دا مطل شروع کرا توحید در دشر کا اے شور قرآن وی تبلیغان راغلو پنجویر با آنے یو کل ما ترون خطا چه منگ وطن خوراک چلو خو چه دو بسم اللہ و آدم مخینا فرا دار دی ورا دار دی فرا اپا دریو گوتو فرا او سام امیر رو تا گورو دو امیر تا نگوری امیر رو تا گوری چه کدو آتو چه آغا تا شرم چه مکو شیخ بیم آو چه آو کنا منگ وطن چلو خو کنا دیم خانک بودو بودو ایما آدھا چه تبلیغی سے یو خبر کوم تو ته وای چې د خپل بن خدای را بسم الله په وای کنه او ته دا وای چې په تعلق څه ده تا دا پدشته چې حرام شه پروتي مخه تا اته بسم الله ور ته په کافر کیږي خیزیر پرو ته وای بسم الله په بسم الله باندې خیزیر فات شي ته به کافر شې د سپیو خبر ته وای بسم الله به چې کافر شي مګو ته چې مخه په تعلق څه شه ده په تعالی کې وګور دا د خرغوغره کې سپی غوغره کلمه په ویلې شي دا کړه شان دی بل شو دی مونږ وته په قران کې دا خو تبلیغي څه ته به ته ته ته خدا پر کې بیا غو دا غو تر نه یې چې مونږ ته ویلې وګور دوه تا غل دو خو ته بکړ کړو ته کوی وګور دا نه بیا مونږ دا جواب کولی شو دا ذکر جواب وکړ دی پلار دی ف پوښ نو دا بلګیاي پوښ نو یا قوم ما عبد اباونا واننا لفي شك مما ترون الى مريم اغم بشك يخام بشك دا ترى بلي مغه دا شك دي لا لا جاتيږي قال وي شو سوال رسام او قوم از ما رهتم خبر راکين كنت على بيت ربي کچرم ز په دلیل باندې درب زمانہ دلیل ده ته ما خبر دا کړم ته چې وام او یا عجز دي نو د مور کړه کې عجز ما شوار کې عجز مرګ راغله ځان نه بچ کړې نو ما خبر دا کړم ته مګدا واتانی من رحمتنا ارا کړه ما تعالی رب ته د پیغمبري ما ته په دلیل وحیو دې او فما ينظرني من الله نو څوک دې چې امداد وکړي زما د الله نه کله خلاف کوم دا لکه دا مثال فریم ته نور مثال یو کا ایت به قران غیر ادا نو ما به څوک خلاص کیدا فما تزيدون دي غیر تفتیر تا نو زیاتې مال بیر تا و نه ما تباکه تا د څوک کوئی توحید پر بل شروع کوا ته ما تباکه د الله عذاب مې ته بچ کې بیا مولای صاحب ته مو توا کنه چې تا د قران کې دا بل کتاب راواله په ما غر کې پلا باندې تباکې می تم بچ کول شې بیا او قوم از ما دی نه قط الله دو خد الله دا سر فرنخا زما دا حق خانیت دا الله دا قدرت فدرو نفری دی لران چو خوراک کئی بز بکر اللہ کے زمکی نبا خوری فائی بسان در کئی ولا تمسو بی سویل اللہ از موڑی دیل پا بدای بان کور امرو نو با نسیتا تو عذاب فورن قریب فورن ذکر دا شار اللہ کی بی اللہ مورد نور کئی پا شرک بان کئی اتر شرک کئی فورن نیدی سی کبی داد کئی نیدی سی لیکن چې ظلم کې بشار الله سره کې بیا الله نسی فقروا خدای زخمی کړ دی او خلران د دې جبا راوړ دا مکه تر سور دی اعراف کې جبا وا او سور دی قبر نه تیز کوي فنا دا صاحب ما فتاتا فقر لا توجد کو او خدای زخمی کړه غلط یو کس دی دلته جبا را نو ټول خو نه کړی مطلب دا دی چې وکت رانه کوي خلاف کوي او ته د اغلاس نوی زو تر شامل شي ته به منی کې کوم نه نه کو کني شي منه کول اذا غدا نه او چې تل ته ولاړې ته به شامل شي خانه یو دا کې بدعت کیږي یو جماعت کې او ته به ته بدعت نه کوي ته د موس کې ته به شامل نه سره یو جماعت کې یار رسول الله غو تر ادم ویل کیږي او ته رد نه کې غدا ته به لږو دوت کې ته تر شامل یې اگر که تیار رسول الله غو تر ادم نه وایو ته شامل به کې فقروا نو دې زخمی کړ دی او خلرا فقار زم توفیدار کو وی الله فائدہ ورته فکر نو فلو کې درې دی او وی سالل تا فائدہ ورته درې دی فکر کور نو کې روبر زړ جو بل سر جو بل دی تور شو ا ختم شو دار کو زګه دی بچای درې چغواله اسما طرف ته دی دوخي بچی دار کو اذن دا ودا د غیر مغضوب د درو د پرشر هر کله چې راځي دغه عذاب نو خلاص به ته الله اسلام ته چې سره وو بیرحمت مینا په تاسو د میرا باتیا د خپل طرف نه او بچ مګر در سوال د غور دینه د عذاب د غور دینه ان ربک دې درښت هو القوی العزیز دا الله دې قوی دشمنان دې تر خپل شي العزیز بدلغه سوکه زور ور دې وخبر الذين ظلموا او دي والآقبا جزالمانو أسوه خدشغي أسوه خدشغي فاضوا في ديارهم نقرد بخبر كورو كي جاعت بمئن فرم خفرات تباشو فانو فناشو تباشو قال لم يغنو فيا تباشو نور تدري في اكلي كي نسل تباشو چاچ خلاف کرد في غمبرانو يعني في غمبران دوارسانو خلاف كي قرآن بيان ايدي خلاف كي الله بي نسل ختم كي الا ان ثمود كفر رب خبر رجل ثمود يانو كفر رب رباني رب سو لا لا الله تعبد الا الله دين انكار کرو الا بود لثمود خبر دار هلاكت دې پر ثمود يانو وای وای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقصد د صورت هود بیان صدور مسلو دی یو العباد الا وحده دی مثلا نفی شرک فی العلم دا تعبیده چی علم الغیب بزرگ نیشته ادره مثلا ترغیب فی تبلیغ چی دا مسلی دوار اهمی دوره سوئی اصدور مسلا کدی که تکلیفات را دی پای صبر کوئی تسلی ورکنی پړونګوای مثلا باندې درې واقعي بیان شوه یو د نوح علیه السلام چې الله تعبدو الا الله دوه درسان وای یا قوم عبد الله مالک من الا غیره ال صالح السلام یا قال یا قوم عبد الله مالک من الا غیره څلور مر سوروان شه ولسم خو په دې مینس کې دا غمن دا دوه مسلې چې نه په شر په لمه په باندې دوه واقعي بیانې یو د ابراهیم علیه السلام او یو د لوط علیہ السلام ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى فذكر راغل زنګ استاد ابراهيم السلام ته پذیر دالک باندې قالوا سلاما ويغي السلام علیکم قال سلام و ابراهيم السلام علیکم السلام سلام اچول سنت دی او پس کول فرض دی وجه نه ګره ای سلاما و دو سلام دی مرفوق و قال سلام هاوی ابراهیم السلام وعلیکم السلام فما لبثانو درنگ تیر نکا چرات لیو که پسخی ریچیوی سروب سرا دلتا حنیز وی اروز داریات که بیعجدینا سمین وی سروب مو مطلب دا چل دا استا بابا ابراهیم السلام اغبا نابلا دا میل بانوشی نوی پیجندن ایل بیس خیال آلو دا میمان نوازی په پښتنو کې پاره بو کې دار خپل لیکن راغلی بل ایس او قوم کې میمان نوازی نشته بلکې نور قومونه داتې دي چې تاره د ولیمې میمری په انګلینډ کې ارزښت کم راکړي پلان کې هوټل ته براشي خلاړ بشي چې ډوډۍ وخوري ته به بل راړې بل به تا دا کې ما دا ته چېرته لاړې دا تا یې ترخه وکړو هلکه دا دا تا کوم کار دی میلما کړی هغه یې ډوډۍ به خپله خوري په هوټل کې دا چن یو بل هغې تخفې مو یو خپل هغې زه چې به تلم په انګلینډ کې چېرته نوکر وم زه به تلم په لار کې او برګر ډېر ښکلو وې ما به ځان له واغسته وي ورځ چې تلم نو ما زما ته یو انګرېز ملګر راغلی وي واغ هغه ته مې کوې دا څه دي وایي دا مې تا راوړې وخوره که نه وي جیب ته لاس کې پیدې ما ته نه نه وي دا څنګه چل دی ما ورته دا ما راوړې دا تخفه راوې ښه ای بل بیا راوړه ای بیا چې هغه راغې نو بیا ما راوړه ایله چل ما نه ځکه وي بیا به ما له اکثر راوړه اکله بله ما اړه کله نو هغې کې دا شی په نورو قومونو کې نشته دا پښتنو کې دا شی شته یهود هم ښه دي هغه میهمان نوازي کوي لیکن دغه نور خلک میهمان نوازي نه کوي ای دا در لپاره ته چې به خورې تاره باندې به خورې هغه شی نشته دا وګوره ابراهیم ځان پیژني ناس ښې ول ریت کړی دی ریت کړی دی په انګار باندې اوبه په کوندې کړې دي فما لبثا نو درنګې تېر او فور نه راوړي ایثار کړی دی چورې تر ماسپخین ایثار کوم نو درنګې تېر نه کچ راتلی وو که پسخي سور ریتشي حنی دوی ریتشي وي ته فلما رای دا هر کله چې ویلې لاسونه دې میلمانو لا تتلیلې چې نه رسېل نسخي ته نه یې خوړه نه کرم ناشتا یې وکړل دی له چې دی جوړ په بده راغلي دي لکه پخوا دا قانون و اگر چې کافرانو لږ غیرت پکې وو چې چا ډوډۍ وی وخوړه نه یې د به نقصان به رسو نن دې ډوډۍ وخوري ا چې دوی دته چکر چې وکړه چې بوی دا پرې ډس چې ویلي اکثر دا څنګه کیږي وای میلمانی راغلی وو ډوډۍ پیورا و سره جز لاړ خپل رکی ویشته پیسې پیغستی دغه شان خو نشي ویشته زورور تړي نو دوی وځي راځه کنه د دوی تر لاره کې چا په لې بوز په لاره کې مړ کې تختی دي ډوډۍ دینم خوړې د خدای لا ډوډۍ د مور درا ډوډۍ پښتانه ختم شو غیرت ختم شو چې پښتون به چا ډوډۍ وخوړه دغه اولاد ته دغه اولاد ته به بیا دغه نو ما د مور ډوډۍ خوړله ما د خور د لاس وبس کړی دي هغه ما له برا وړي ماشوم دا د ته وځو نقصان ورته نو دا وی چې دا دی په بدر راغلی ته ډوډۍ نو خوړي نو په بدر راغلو او ابراهيم السلام ال مغيب نو کړه واو جاته مې نو خيفا اپړ دې کړه کې دې نيارا قالوا لا تخف وی دې مې ريګا بشک موږ لیکل شي قوم د لوط علیہ السلام ته او خذا دو لاړه قائمتون فذقت دو خاندل اتو خاندل څه چل خو کنه فبشرنا زير رقم دې ته په بشخاق باندې ازير رقم دې ته روس دې بشخاق نه په يعقوب باندې کېد کې مونږو یو علاقه فنی تیز به وتوي نو دا کې مصر یو یو مولا او عبد الستار مورانا ډیر خ وای سره ډیر خ تقریر وکړو نو زما وداغه تقریر خو خو تش توحید به بیان اور د شرب کو سنت به بیان اور د بدعت به کو هغه وا تقریر لیکره تقریر باندې کو حکومت نو اکثر باغه کړ یو ځو کړ بل ډیر خالمو نو ما خو شنه ما د شر قران کتابو ال عرفان فی اصول فی اصول قران نو ما لا غور که ما ته د شری ما دا وګوره کنه وی خا نو بل ما را کنه ما ولی یا وارم ما څنګه وی امشي لګی چلیږي امشي ما چلیږي نظر به خپه شو ما موږ را جو جوش کی و زه خپه شم ډیر زیات چې د څنګه شیخ کتاب د څنګه امشي وی او کله ما خدا توقع دی واه واه داتې کتاب زه اوس په دغه توقع یم هغه امشي نو ما باندې مرغو چرل ما ته ولی امشي و څه غلط دی بګي لا لا لا شو لګو ما څه غلط دی بګي وی 21 بابان 12 لیکل شو دا 32 بابان 23 لیکل شو یا 33 بابان 34 لیکل ما ته یا شیخ خدای نو یریگا دا غلطی دا غدا کاتب نه دا پرنټر نه غلطی راغلی ما تر غم کې دا تا تر چې دې کیسه غلطی دا ته ما خبرې دی عالم نه بیا یو یو عالم پاکستان مولار ماده پر پاکستان ماده دنیا ویل لا لا شیخ لا شیخ خطر ډیر لا شیخ یا شیخ ته ډیر لې ماشه ماده به متر کې دی متر په متر کې وایو وی لا شیخ لا یا شیخ دا څه کې ډیر لې ما تعلیم ویو ما ته په ځنه کوم په قران کې یو کا ارما دای مرزا بهر مونږه ستا کمرې ده ما ته په یاد آیا ته یاد ما راستا کمرې ده وینان دته ما دلته نه کوم ستا کمرې ته دوه ما چر تفصیل سره ای اما ته د دې کمرې ورو کمرې دروستو کمرې چې ادا ټول د کتابونو نه ډکا چا پیر د عربو عالمانو کدا کمال دی چې سور پیسې ګټي به کتابونه اخلي دا غي دا کار دی دلته کې زمونږ د عالمانو څه کار دی چې اوسړي اج لدی او ته وای یو کتاب براړې ولی نجید وخ وراړم وای ته نو لیکه دی او ته نو لیکي روح المانی یو د لیک قرطوبی یو ته وای کی مجبور فتاوا د شیخ الاسلام د د پلار جوړ ګران شو د اسلام وي بدی شي او دغه د مجبور فتاوا نو سن تی جلا د لار شي اجي سه بل ته دکان تا وای ته تاګه داشته اغشتهشته وای دا راکا شو دا کتابونه پند کوي نه اندې او د چاپیر ګوځ دا خود خود لوی پند را وغه سن تی جلا نو دی وته یو کتاب وای دی نه ما دا ټوب یو دی کنه وای دا د سو شو نو چې وغه یو تا وای لکه دې د حساب ارته دا غځای بدل مې ته په 15000 بکیږي مجبور پتاو دما دا د 15000 او خو څو کو ته وعده کړ وای دا خره ته کې کنه یی په کې بیا راړي بیا په جیس کې کیږي نو جیس کې بیا په یو تیر د براشن نو دلته چې راځي راځي دا د 30000 د زیات پیسې ولګي دي نو مولای صاحب لور کې مولای صاحب سفرته ای یی څوک راځي وای مولای صاحب کتاب خرته وای وای بزو وای په لاندې نه مولای طالب چې راځي په 5000 راځي نه را په 10000 نه کم نه نه نه مړه څه کوي مولای صاحب تاسو څه خو نه څه راکړه نو په 5000 په 7000 جوړ دي اجي دې پراوړې دا غره نه په 40000 باندې اده په 5000 باندې خرڅ کړي دغه د مولیانو خدا حال نه او کتاب اخلي نه اګه تو کو راډي غو به دې خرڅ کړي اغه چې وې څه کتابونه وي ځکه کتاب دار په داده لکه څنګه چې پښتون اس دغه چې کوم دې زیور اغه اصل اره د مولا دې اور کتابونه دي دا کتابونه ډیر ډیر ډیر خغه تفسیر او ډیر خغه شرعي او سره د احادیث ما را دن ګرام یو څه نو قران مجید را دن دا من تر اوسه ما الله وای واجه ته منو خيفا پڑھ کی یار را لاینا ایو می یارګا پر خپل ما څو پوښی پڑھ باندې دور ما ته بل ته سره موحد دی مشرک فنه سوچ کو کو وای چې پران کې به تغییر راغلی ما دا ټیک ته تغییر راغلی کې را دی چې زړه یریږي او قران جواب کړنه وای خدای پاک وته ویلی خدا پاک بو ته ویلی چې دا ما دام کې د شي احتمال شته چې خدا او ته قرآن جواب کړي دا ته معلوم کا کنه وی کوم را ما دا ته ودو نه تا ته بل ما نه چې کتاب ته 14 ډیر لري ما دا دي کتاب کې خدا قتل نه ته د سپک قتل نه ما دا چې قتل نه دا جواب به کړي نو ما ته وی ما ته ټول ته هجر راو وتا ته ټول ته هجر راو وتا ته ام وتا راو وستا آیت نمبر 52 ونبئهم عن ذات ابراهيم خبر کدی ته میلمانو د ابراهيم السلام نه دخلوا له کل داخل شو په دبانو وی السلام السلام علیکم او تاسو کلام حاضر دی چې قال السلام قال السلام فما لبثان جاء بجلا حديث فلم رايدم لا تصل الى نكرم دغه حاضر دی دلته کې خبر را نکړه قال ان منكم وجلون په خلیبه دی وته وی چې بنتا نو یریدو ما په خلی وته ویلی ښا نو قال لا تجي لا تهب سړی ما ته دې خپل کو مې یو بل ته بوز کوم چې یاو کا کنه نو ور مند ور په دې دا ته په 71 کې مې وکړ چې و براتو قائمه خذ ولا فضحکت نو فاعل تفریدا نو قائمه باندې خدانه ته کی چې خذ ولا و انو خان ولا غو صاحب د خندان نه او دغه شان چې خان د لیونی لیونی خان دی نو لیونی خو نو دی ور خان بی حادت ہے دراغے میں غلط یہ مفسرین لکھلی میں مفسرین غلط لکھلی میں قرآن کریم کے جواب شتے کنا او گورا تا علی میں تفسیر روال ہے جسور گورے تا تا بلا شیر گورا میں نے ٹول دا لکھلی میں ٹول غلط لکھلی میں دا کتاب لکھتے لے تو بھی پوشوئے نو بیا ماته سورته زاریات یاترا واړو سور زاریات 26 وفارا آت نمبر 24 25 26 هل اتا حدیث دے ابراہیم المکرمین یقین راغلے تا تا بیان دا میرمانو ابراہیم اسلام مکرمین عزت بندو ایز دخلو علی کل داخل شو بدبانو سلام السلام علیکم او ابراہیم اسلام سلام قوم منکرم قوم ناشنائے فراغ الالی نو گردی دخ پل کورتا راتلیو کے پس خی سرب سرد سرب دے آر تک حنیز دے رکت شوے فقر ربو ایلیم دو نزدی کلات خیلیتا نو پخلی ہوتای چی علا تاکو والی خوراک نکوئی فوجا سمینو خیفا نو پا ٹکڑا پڑا که دی نیرا نو پخلی ہوتاوی چی نایمن کم وجلون نو لات دیوی لا تخاب و بشرو ازیر ورک ابراہیم اسلام تا والک پویا نو خد اولارا کن ومرا تو قائمتا خد اولارا نو فضای خرنوی خاندل نو دیا بیا فاق بارتی مراتو نو مخامخ شو خدا دی برایمان سا فیستو راتی نو پتی دائی که فسکت وجا نو تا سوار که پر تندیلا ایوی اجوز و ناقیم زم بودای شد وای زمار بودای شدی دستلو کال دخده بچه کی مادا دخنده تا دغو چه دستلو کال بچه دخده بچه کی سڑی زم جوخ کرم زانتا دور افکل کرم ماتی واح واح ما سنگ چل دی ماتی دا دیر بیانیم دی ویده کتاب نشه مهم آو نو هغه کتاب را بیا ورسم ا بیا نور ماته شیخ رحمت الله علیه سپینش په کتابو انا مرور کړ ما ته وای وي تا او تا جبال علم ما دا چلو کان تا تر مرکز در کړ دی لږ دا تو ګور تا د علمیت معلوم شي ما تاسو چې تا دې سپک کتلو وینا نه نه وینور شته ما نور نشته اوس او دا ومراتو قائمتن فضحکت دا د ذهن معنا حادث چا کړی دا یو سره تیرشه جاهز دا یو سره تیرشه جاهز داغه کړی داغه شاگرد ابن قتیبه ابن قتیبه وای وای دما استاد چې په ودای پوه نشو داغه به قال اول عرب عرب دا شنوي زدان به معنا وکړه لکه ها فضه کتر حادث قال اول عرب عرب دا شنوي فراوي لم اسمعه من ثقه ذهب معنا ما ندور شي ته ثقه دې ذهب معنا کړه چې دا حيز دې حيز نه لري ناغيو خاندل ولي چې زما د وډای بزي کیږي یعنی خندار خپل ور یار یعنی امر عجیب او تخکار شي دا بس چلی رسول کار د خدمت بزي کیږي و امراته قائمتان اخذ ذو دعا نوې خان راغي زیره واره ده چې ته مبارک استه به دي کې فض واه کات نو دیو خان در نو فب شرنا به ښه نو زیره کوم دي ته په ښه په دختو دي ته وي چې مبارک شه استه به دي کې ښه هم وره ښه کوم اروس دي نه دي کوم د ښه نه کوم به وي وی دی یا ویلتا های رو کاوی دی مادا آلی دو ادا بچی را ما نا جوز دی ما بودای و ادا با دی شیخان ادا خوان دی ما بودا دی این ها دار شیخان عجیب یکن دا خوبی او کار ناشنه وی دی بودا گان کور که جوشی دا بودی درستا عجیبا چلی قال وی دی فریختو اتا جبین امیر مریلا فریختی پوزشوی دا دی دی خوشحاله نوی دی بایی که فریختی وی نی چر دی تا داگی ناشنا خکاری اتا جبین امیر مریلا اتا تعجب کوئی دا حکم دا اللہ نا اللہ حکم کرد رحمت اللہ و برکاتو رحمتو دا اللہ دی پا اللہ دی ابرکندو دا اللہ دی پا تالبانی و کروان و پیغمبر انو یقین دا اللہ حمید مجید ستالی شوید دا دا مجید دا فرقتو پا دی کلام کو گران قال سلام یعنی والیکم السلام بیادت ہوئی و رحمت اللہ و برکاتو برکاتو علیم لا علیکم و تبوزن سلام علیکم بیاوئی و رحمت اللہ و برکاتو کامل دعا کامل دعا کتش السلام علیکم آئے نمانا پتا دے بچاوئی پتا دے مردون دی ساکور دے مصیبتون بچی ٹھیک شوا خجور دے اٹھے کے بلو آئے و رحمت اللہ دا اللہ رحمتون دے اشتا پا کور گے دا اللہ ری کتاب در شروع شی دا سورخ کولی شوا دعا ادرین کل کل درس ہوئی او کا کټ شي یا بزړی تکبر راشي یا سستی راشي یا دباو راشي کټ شي او برکاتو د خدای کتاب درسونه ستاسو کور کې همیشئ کامل دعا اهل البيت او قران پیغمبر انه حمید مجید یقین د الله سیوت پر شهزاد بزرگ او ذات هر کا چې لار دی ابراهیم السلام دی اراغ له تذیر نو جگ باز شروع کوم سره په بار د قوم درود علی السلام کې دی کولوت لگو تو مولد تور کن خیر دیں این ابراہیم یکن ابراہیم ازلام لحلیم خام خواب برداشت والا اوہ دی رجزی کون کے منیب را کردی دری سی پتا کل کرتر حلیبی خو پریاد اللہ تن کئی کل کل پریاد اللہ تن کئی لیکن اللہ کتاب تن را کردی تو دام ناقص دے تو چی حلیم امی اوہ منیب دا کامل سڑے دے یا ابراهیم او ابراهیم ارزان ازا مخوارو دی خبرونه یقینا شان داد قجام رو اکیم ربی کن یقین را غلی دیو کم درقصا و اینم یقین دی چی را بیدی دادا غیر مردود نبایی رو ترکی شوی ولما جا ترسولنا هر که چی را زنگا استادی لوت الاسلام تسی ابیام لوت خپش بدی ترا وزا قبیم او تنگ شو پدی تر پختونا تنگ شو دا کنایا دا دڑا تنگی دونا وشو لکم سڑوی دا دارا میری مارا تراغی یا دا پختان پر دڑا کلاری تو دا خطر نی لیکن دا کنایا تن الفاظ دی لکا حدیث کرا دی کل چو کافر یا مسلمان مرشی او قبر کی کیو دی مومن نیفسه له فی قبر سبعون ذراعا فی سبعین دتا او یا غد دی پر او یا غد دی پر مکلاو شی نو تا چر تک تلی دی دا مګور مسلمانان بزرګونو خلق خق شی دی او زم خقیگی تا چر تک تلی چې بده کې قبرو کردنی شی او یا چې غډړو دی پر دی فلا دا قبر خو یو نیم گاس کې بل قبر رخوا کنسته کی کنه تا چر قبر کتلې ور پر ټولو مبارک چر مسلمانو نن دغه دنه مراد کوم ځای چې روح دغه ته ځای کولاو شي روح دلته نه دی دلته تش بدن دی ادارنګي کوم چې کافر وي منافقي مشرکي ان هغه د قبر وې جوخ شي خو شي د حتی تحت لفظ لعوه حتی چې د پخته یو بل کې ورځي شان نو لکه څنګه چې هغه قبر کولاوي نه چاني دلی د شان تام دی نو دا څه معنا لري هغه چې قبر ته کولاو شي مطلب دا چې د روح دا د تلاشه د خوشاله خوشاله ادا بل هغه د تلل چې هغه دې خفېړې تنګي لکه سجین کې دا معنا او دا حتی تا تل به الله معنا څه شو دا رنګ د دړ تنګ شو پخته خو دې ورغلې یو په یو بل کې وذا قوم ذرا ا تنګ شو په دې تر د پختو نه پخته هغه باندې کې نه لاس راغلې خو مطلب دا دی چې نه تل فاده چې خفه شو خپش دې برادو چې دا کوم خبر شي عربه دې بيزتي بولو کې یا بوسا نور څنګه زما جواب نشم کوله باندې کوله به نشم وقاله وی هاذا مناسب دروازه سخت وجا قوم اراغ دې تا قوم یو راونه لې چې غلول یو سر دې هر را سر چې تړې منډو په توکیت باندې یو هر را چې تړې منډه وي ابي توکیتا هلکا ټوکونه وي وامن قبل وکام یا ورسیات و دې مخ کې چې کول به ګونه ام ابو نبد دیواته کو قال وې لوتا کم او قوم زما ها اولای دا جن کای زما د امت بنات زما بچای یا تاسو کر چې وي هن او تر لکم دا ډیر الالی تا دا ډیر غره تا ورشي کورون تا کور کوم چې به خدای نازل هغه ټیک دی دا څه کوي الکان په مګر دی ها اولای دا نه چې با د غل کوی کوي چې زما د لونو سره بد فعلي وکړي اته یو سړی چې په لور غیرت نه کوي په میلمه سره غیرت وکړي او د هغه څو لوڼه وي دغه په څو نو خلکو چې زما د لونو یا به دوه وي یا به درې یا به پنځه وي نو بیا وایي یاره د هغې سرداران د دې سره نکاح کوي نه اتل کې ابن کثیر وایي لم یکن بناتو بناتی دا د لونه نه وی لکن نکن من امتی لیکن دا د عدد امت جنا کوي یعنی ها اولای دا جنا کوي زما بچای دي اته مشر زما بچای دي دا چې نه کوي استاد کورونو کې کمی خدي دي دا ما بچي دي آی تر لاړ شي شاوته دا کوئی څور شي ونه تر رقم دا ډیری غوړی دا ډیری حلالي تاسو لا بیا وایي لم یکن بناتی ادا دغه لور نه وی لکن کن من امتی لیکن دا دغه د امت جنکای وی او کل نبی ابو امتی او ار یو پیغمبر د خپل امت لاری روحانی لاری کذا ریان قطاده وغیرہ ادا حضرت قطاده ویل دی فتق الله اوس کته هغه معنی کې استغفار کړه خدا معنی دې رحمت ته پیغمبر شان داسې نه پیغمبر داس شرم نشي کوله چې خپل زمانون سر زنا کوي او دای پرې دی فتق الله لری د الله نو لا تو دی دی اما امر سو کوي په میرمنو زما کې انیشته ستا مې او تن پویا چې تا ته پوی کې قالوا الی لقد علمت ما لنا من بناتك من حق یقینا پوی ته چې نشته زمونږ نشته مونږ لا په بچو ستا کیسه خواهش چې بغیرت شي بیا د قشانی بیا دې ته د ګوځ د تور لوی سړی دی بیا هغه ته وایي تا ته په رشته چې مونږ څه غواړو وای نه کړه تا له ما نورید ایکن ته خپ کوي چې مونږ څه غواړو مونږ بچه بازای غواړو قال اخر نو لوط علیه السلام دا قسم اور اغسته خو یې سوتې پینشته قال وی لو ان لی بکم قوه کاش مال په طالبان مټی چې ما ځوانان بچی وې او اوی لارون شدید یا می دانی ولې یو قبیله مضبوطی تا چې مضبوطه قبیله مې چې زما د قبیله کله جماعت و دې سمې او به تر په تو نه وای خو څوک ما هاي هاي یو قسم سند شم کوله نو پرختی پوه شي چې لوت تر ما ډیر خفه ده نو قال وی پرختی یا لوتو او لوتا ان نار تر ربکا یګه موږ استاد در په موږ انسانان نیو مو تر سره شي کوله لایت لیلکا هر نشرت لی تا تا فاتر بیا لیکا بی قط من لیل نو بو در شپې د بو د خپل ال پسې سر شپې کې اروستو نو ګورسان نه اوتا نو نو ګورستو کتل د ترحم نه هلا اپری به ترحم شته نه اروستو نو ګورستان نه اوتا نو مگر دا د اثر نام استدا مگر مو مو بو د خپل خدا خپل بیبي انه یګه دا شان دا دې مصیبت ورسی کی بلی تا ما غاظب اصحاب چرتی کی رسی کی بلی تا دا پکې ګیر نه انما د مو صبح یقینا لوز هلاکه هلاکه دی وخت د سبا دی الیسا صبح قریب ان د سبا نزدې نزدې فلما جاء هر کا چراغ د غاظب جان عالیا ساکلا وګورم او چتر دی لا دی تر دی اور رومن پدی باندې کانی وین سجیل د ټیکرو مزو سره راته ټیکری په ورو دا کمشي کې ضرور اثر وی نو ځای چې سره زخمی شي او دغه سپې لري بل دغه زخم درا دی نو لا په ټیکرو باندې وشته دا برنه چې هغه څه دې دل ډیر ابل دا زخمونه درا دی موسل دوس داګه نه الله ورکړي یو په کان وشته بل ورته راځه دغه د دوه کارن کول یو خود شرکو ابل لواتا تکو مساواتا نحن در ربک نشاندار دی طرف درفتانا وما هیا اونه داکل لوتیانو دی ظالمان نصر دی مکی والاونا یا هیا که زمیر دغا عذابتا اونه دا عذاب دکانو دا باران دکانو من ظالمین ظالمان نصر دی پا دی بورا بورا ملاوی او صدرو بواقع بیانی پڑھون بی مسئلہ بانی واقعا شیبا سلام و الا متنا خاو شیبا شیبا ادی کلم مدین اور تو یو دین شیبا علیہ السلام وی وی او قوم از ما عبد الله دی عبادت اجزا او کہ اللہ لا ير خدای تو تم رو خدای تو من خدای تو اللہ لو کہ ما لكم من لا غیر نشتا لده تجترو ده تجترو کوم کہ یا ہیتو کجترو بی دارلانا ولا تنقض المكيال اما كم يطول والميزان مو كم يفمانا والميزان او طول ان يراكم بخير يقين زمين تا فائده كته ولا فائده ركاي نو ولي بيماني کوئی په بيمانه ولي غټاي الا رغټا دا درکاي وين يا خاو اي يقين دياري گما پتا ما دا تر درګرون کې او قوم ما او كل مكيالا پورا کئی تول پورا کئی پیمانا اور میزان اور تول بالقسط پہ انصاف کرا ولا تفتنا تشام اما کمو ان خلق کلا سامان دا گئی چاہیے کم اور کے دار پورا اخلی اما گرد فضلان کے فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم ما ابقى اللہ لکم من النفعی آگا چی باقی فریدی اللہ تعالی دا نفعنا خیر لکم غر ایتاق اللہ کچر ایتاق ایمان والا وما آنا علیکم بی حفیظ آنیم دا فتاد بانے کے بعد ویدے گو شوئے با اصلواتو کا آ دین داریستا مزنا سان دین داریستا اتا امرو کا حکم کئیتا تا ناتر کا چی پریدو منگا آگا چی بات بے کلن مشترانو تا تا تستارا دین داریستا چل خیدہ شیخی چی زمانگ دا نکان و مشران و پلاران دا دین بتبا کا یو اللہ ردگی بابا سمیشی کولے اوہ نم علا یا دا چی کو مگا یا پریدو مگا دا چی کوی مگا پا معلوم دا مگا کے آج دا خوش دام پریدو اکیدی رم تبا کے او تجارت رم تبا کے انکا لان تال حریم الرشید یقین تا خام خاتا دیر برداشوالا دیر پوی تو دیر پوی سڑے را گلے ٹوکی شروع پریدو وی شوی برسا موقع ما زمان خبر را کئی کچریم دا پا دلیل بان رب زمانا زمان خبر چی دعا ما عبداللہ دا دا اقل مطابق دا چی مخلوق آجز دے دا مور خیڑا کی اوڑ کو آلی کے ورد کنیم حضورت کن حسنا ارزق را کرے ما تھا اللہ دا قفل ترم رزق کولے رزق نمراد دا دنیا رزق کم دے رزق نمراد وحیم دا ما تا وحیم شوی دا پا دیبان دے وما اولیدو ان اوحال برکم اتنو غارم چی خلاف و کبستاتو او راشم الا مانها کمانو آکار دا چی منکم تاو داغینا گورا دگور کستاو تجارت واما چی کم مور گوی ستاو خیر لٹ ہم دا مطلب نہیں چی ستاو تجارت خرامو خپلا کنی شروع دا نخ پلا میسو دا کار دا جد نیشتا داغیتا دوستا دا اعتراضو بما غلط دی ان اوید اللہ الاسلاحا زیرادانو کم مگر دا اصلاح دستاس اصلاح کو من دا خیر خواهی وما ستاعتو طور چیز ماوات رتیگی وما تو فیقی بیللہ ما ستاعتو لپس بی نو خطیب الانبیاء دے یو دمی خیال داگی فل اجل او وما تو فیقی اللہ بیللہ ندے ہمت دمان ور پہ امداد اللہ امداد دمان کار لے دار خدای کار لے علی توکل تو بیللہ دانسوار رضی اللہ ترا گردمان او قومت ما باید زندگی تردا خلاف نما اند اخبار چورتی تا تا عذاب پشان دا چه رسل قوم دو علی اسلام قوم دو حود علی اسلام تا قوم دو سال اسلام تا انا قوم دو لوت علی اسلام تا تا نرین وستغفر ربکم اب اخنا قوالی در اخبالنا دتر گرانو بیار او گردی اللہ تا این دا توحید تراشید ان ربی یقین رب رحم رحیم و رحم کن کے رحم برمان کی ودود دوستی کن کے تب دوست شے فدی مطلب دوست کی گی تو ہی تو مانا دوست پریشی وید ایا شعب و شعبا ما نفقو کثیرا مگن پوی بڑی رمان دانا شتو آئے تنیر استاد مگن دور درا دی وائن نالا راکا یقین منگ خاما خبیوتا فقفل دان کی کمزور ہے او کجرنے میں ستاٹا بار خاما خاما بگٹو پانیشتے وی خوستا دا خپل خپلوان ډیر ښه خلک دی تا ته به وایي یاره تر دروان نه کنه پلان کیا تا مونږ برابر کړی وې ته داسې غلطي مسلې کې وما تعالینا بعزیز انی ته په مونږ باندې څه ګران ته څه خو دی قال وی چې برتم او قوم ته ما راضی اذ علیکم من الله اټه برد ما عزت من لګی تا ته باندې دا الله ظالمانو دا نو چې ته پیغمبر الله پیغمبرې نو زما ټبر لیاس کې ا د خدای لیاس ده کې ظالما او ته زما ټبر پیرا وای دا نو چې د خدای کتاب بیانې د خدای د کتاب بیانون کې ته عزتي کې بدبخت تا وتقسم او نو تاسو الله در وراکم ذریا رسول خپل ځان فتح پشت ان ربی یقین رد ما فا بان تا دی کوئی محیطو یہا تا کون کرے او قوم دما عمل کوئی پقبل طریقہ باندے کوئی شرکی اچھا تا کوئی یہ تو امر لیل توبیح انی آمن یقین دا عمل کوم دو عمل کوم کرے دو بیان دو بیان کوم سو پتا علمون در چی پو بشی تا تو آجا چرا بشی تا عذاب چو بشر می غلا او به بی جن عادت عادو چغو درو دن چدو درو دن مکو استاد مشران درو دن ورتقبو انتظار کوي د خپل انجام یقین دې مصرف استاد نه انتظار کوم کې هر کله چې راغ دغه دا نو خلاص کوم شی بر اسلام اګه تن چې ما راو زرا منلو مثلا او عبد الله برحمت منا په مرمان تیاتر خپل طرفنا فاضت الذين ظلموا او نو اګه تن چې ظالمانو سه خطو چغي نو ګرځي په خپل کورو کې جاتې من پړو مخ فرات فناشو تباشو کالم یغنو فیا تبا چې نو سې درې په کلی کې دی خبردار هلاکت فرد مدین ورو کما باید ثبوت لکه څنګه چې هلاکت او فرد مدین ورو وای خاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وابقعوا في هذه لعنته يوم القيامه بئس الورد المنقول ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصير وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما سالوهم غير تقدير وكذلك عبد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير مرقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. مقصد سورة هود بیان سلو مسلو ده یو مطلب لباد اللہ وحدہ دو مطلب نفی شرف العلم در مطلب ترغیب تبلیغ سلو رم مسلح تسلی مبالغ لا فا اول مطلب بانی سلو واقعات بیان شو لباد اللہ وحدہ بانی واقعات نوح علیہ السلام او اللہ تعبدو اللہ اللہ واقد واقد هود علیہ السلام یا قوم عبد الله مالک من الله غیر واقد صالح علیہ السلام کہ قال یا قوم عبد الله مالک من الله غیر واقد شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله مالک من الله غیر ادویم مطلب آنے واقد ابراہیم علیہ السلام جو پورے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے لیکن اگر تب پتہ نہ لگی ملوان را اگلی واقعی گھٹ کے فرشتی دی وہ تو سڑو شکل کرا گلی ناغوال اس خیال آلے یہ ریتہی رائیوں تک دی کہا غالب الغیب ہے انا غبول ځان کړو او فرښتې معلوم غیب نه دي ګر فارق تو چې د کور ته دوه د ویچ رو چرته دي موږ له تکلیف م کوه لکه یو شریف میلمه سارا شي هغه ډوډۍ خوړلی تا ته رو چرته دی څه لپاره دی زم نه نه ما خوړل میره قسم به خوړل م ده کنه خوړلی به اوس دا شان بیکار نو تا به خوړلی ته به چې ته بیکار ته به لاړه کور ته دی ته به غږ نه کوې نو هغه شریفانو فرښتی وي په کار چې ته ویل چې موږ ډوډۍ مرا موږ خو به دغه نه خورو ډوډۍ نو فرښتو ته هم فتن لګي چې دې کور ته لاړه هغه ته هم فتن لګي په کور کې دننه چې کوم د پیغمبر ښه ده او پیغمبر دی هغې ته فتن لګي چې بار څوک دي او بار فرښتو ته فتن لګي چې کور کې څه کېږي ولې قل لا اعلم من فی سماوات الارض الغیب الا الله نه بر څوک پوهېږي نه لاندې په غیب باندې بېده الله نه واقع د ابراهیم علیه السلام ذکر شو په دې شغال الغیب نو او دوی مواقع ذکر شو په دې نبی الغیب باندې د لوط علیه السلام چې فرښتی راغلې د ښکلو هلکانو په شکل کې لوط سی ابیم او دا قبیلې زرعه خفه شه په دی باندې او تنګ شه دی په پښتو کې چې دوی خو اوس راځي دا قوم د بې عزتي به کوي نو دا زما بې عزتي ده نو فرښتو دی چې نه نه نه مه یېرېږه هېڅ هم نشي کولی نو که هغه عالم الغیب به خفه کېده به یېرېده او د دې دانه پرښتنو دواړو مثلو باندې واقع د موسی علیه السلام را مختصر اختصار کوي دغه دا واقع مخکې تیره شوې سورت اعراف کې په تطلع باندې تفصیلي واقع تیره شوې دي د موسی علیه السلام دته اختصار وکړو ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا فتذكر لګل موږ موسی علیه السلام په خپلو دلالو او دلیل واضح فرعون ته او ډل ته فتوا امر فرعون نو دوی تابعداري وکړه د رای د فرعون انو رای د فرعون برشید سما د فرعون خبره ومنله د موسی سلام ومنله یک دومو قومه مخکې بهږي قوم خپل په ورځ د قیامت نو په ورځ مونار نو رابولي دوی لره اور جهنم ته اویسا ګردل مورون او ډېر بد دا جهنم ګودر ګودر کړی شي ګودر دی ته وایي چړومبې پیوسړې لاړ شي وای دا پلان کې ګودر دی لکه د اوبو ګودر نو دا جهنم ډېر بد ګودر دی چې دا تړې وته ګودر کوي دی او مخ کې دي ادې پر پسې نو بئس الوردو بد دا جهنم ګودر ګودر کړی شي دی به ته ګودر کې دی روان شي ودو فی هذه لعنه اور پرتیک نے شو پرتیک پر بھی دنیا کی لعنت اور پر قیامت دنده میں زیادہ لعنت تھا بسرف دلمر فود دیر بد دے دا جہنم تحفہ تحفہ کرے شی تحفہ خوای چې سره په خوشاله شي لیکن دې ته ډیره بڑا تحفہ ملو شه مشرکان ته دا رقم انباء القران دا واقعات د هلاک شو قومونو ذکر شو تیزو من انبال قرآن داود اخبار دا کلوالاونا نقصو علیکا بیان ترمان دیل پتابان یا بیانو دام پتابانی منها قائمون بعدی دینا بعدی لکا مصر امدین و خزیر بعدی دینا تباشیری لکا لوت اسلام دا قوم کلی تباشیری و ما ظلمنا هم اما زیادتی نو کردی سرا من خو پیغمبران لگلو تا لیکن دای زیادتی کرو بقردانو چه پیغمبرانو نمان او تو اللہ کرا مسلمانان تباکی شام کری بل نو اللہ خو زیادتی نکرد دا خود منگا مقیره چی ارسا اللہ کی کرن دا پا شام کی سکی گی دا اللہ کی کبل سو کئی جو من را کئی لکن اللہ کی پا برما کی سکی گی دا اللہ کی کبل سو کئی اللہ کی کرن کیرا کسی کی سو کئی اللہ ہی کہنا کپ افغانستان کی اللہ ہی کہ دا ولی کہی ولی کہی زکا چی دی خلق اللہ خفا کر دے نن پاکستان ہی کب ظلمونہ کی گی ولی کی گی دا اللہ بھم مسلط کری اس دا اللہ تر معاملہ ٹھیک ہے انشاءاللہ رکھتی کی دے شی اکیرہ دا خلق خراب ہے نا عمل سنت خلاف دا ظلمونہ دی نو بیا اللہ دا شان کہی اللہ بھی بیا دا تی مسلط کی بختینہ تر خونے خلق په يهود به بوختنه تر مسلط کا بیا به رومیان مسلط کړه نن په موږ باندې امریکایان مسلط کړي روسیان مسلط کړي دي برما ولا بیکاره خلک دي هغه ابو مسلمانان باندې مسلط دي بلا خلک وایي کوج دي ابلا دي د خلکو کړي دا وجه توا دا وجه دا چې په خپل د الله د کتاب نه لري شی او الله خبر شه دي الله موږ نه صدا راکړي ودو فی هذه لعنتنا اور پتہ کړی چې په دې دنیا کې لعنت یا رحمت نه بند شو ابره د قیامت د نبی زاد لعنت جانم ته به ساری ظلم مرفود ډیر بد دا جانم داله ډالر کړی شوی دار کمن امبال قران دا واقعات چې بیان شو دا لکه د قومونو داود اخبار د کلوارونه بیان کوم دی له پتا باندې باندې نه ولاړ دی او باندې دې دل شي امغ ذاته نو خو په دې باندې ذاته منو کړه مو خپل پیغمبران لګو او دو په مسلمانانو ذاته خو نه تي الله تعالی حق پر د علما را لګلی رضوان کې افغانستان ته مو زنګ ملګری تلو شو قرآن شاګردان ناګه سو کې به په بنمونو وادو زور او سو کې په کنټینر کې باندې افغانانو ته توحید مثلا نه شو کوته او دو زنګ ملګری په کې ډوډۍ په احتیاط لګیا دي او دیاته نو پر موږ پدای و دے لیکن تې دیاته کړه په خپل ځان باندې چې پیغمبر خبرې نه منل نو الله په عذاب مسترد کړه فماغنانو الیاتهم نو فائدہ ورکړی ته اج تروان دی آغا چې یدعون من ذل الله دې برامت کړ به د الله نه من شې څه ایس فائدہ ورکړه دا افغانستان کې سخی بابا چرسه فائدہ ورکړه سخی ته بیرارتي او سخی بابا دا کیدا کوي څنګه مرګره وران درایو سی به کویت کې ولته دي زه سړیو ساده سړیو ایو راغنو یو چلو شو ای په خور کې مړوډه خړې یو بل ملګری سره دی خبر پنځه دخلې نه وته زما یا دغه یو افغان تر راترفا کنه نو بنج باندې بیا وې دا پنځه سوې ما چې توې وې دا وړي غټ کا تران دي وې زما غ ملګری ما ته ورته کده وړي خو سنا کو کرې کو چې نه دې پر خوش شي او دې خو نه پوه دی او ما تر غم شي دا ملګری وکړې دیونه وي وی خیر موږ یو وته وکړه دا پاگل دی یو ماته چرور ولی پنځ پیران کاکران دي وی دی یو دی انا مانی ماته یو څنګه انا مانی دی وای چی زوم نشی کوله دی ماته څه کول شي ول نشی کوله یو ما ستاسو تر کوم دی افغانستان ما ستاسو په ملک سخی بابا شه ها اته تو کول شي دی ما ماته چې روسیا راغلی ته تخ دی اخلي او دغه بچی لمړی دا سخی بابا دای ته وای څه کړه وی نه کړه سخی بابا موږ نه خپه شوې ده کچره موږ نه خپه نه وي روسیان مې وختي برابر کړو یا ماته خبره وکړه یا ماته چې ولې ما چې خبره وکړه ولې ما چې وای کړه یا وکړې مې یا ماته ته د خپه نه خپه شي نو ما به کوته وای دار سمه کا کبه خپل به سمه خپل ولې سره دې مو د دې سره نو دا سخی بابا چې سره دې په خپل دې سم کنه کله روسيانو دوی سره دار برابر کا چې سره سوچ کلا را خبره کوي تی مو کړه خبره کوي تی مو کړه نو دا سخی بابا بل بابا الله بابا اندې بده بچ کړي افغانستان کې سخی بابا وای وو ایسو کې دې دې چې سور وکړ اغلی ته باشي سخی بابا ته واکړي سخی بابا غریب په خپل وفات شو او خو سخی بوي دای دا وی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا ضرور دی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر پتن لگی دا کہا چھ کنے وفات شو شہید شو نو خوارج ہوئی چھ دے منگو بازو دے منگا بیزا تکو نو بیا دا آگا دشپی خاک کرے دے پت خونی یو سو کسانو جنازہ کرے دشپی اچار دے خاک کرے پتن لگی جھ کم ذاکر دے ہم دا کہ کوفہ کی دے خوچا دے پتن لگی دشپی خاک شو دے مصر کې جوړ کړی شیګانو وای دلته دی په ایران کې شیګان جوړ کړی وای دلته دی په افغانستان کې شیګان جوړ کړی وای دلته دا وای په اوخه باندې کې غوډه اوخه روان شو نو د مصر راي مصر ته اوخه رااله افغانان وای دلته رااله افغانان شیګان او ایران وای دلته اوخه رااله بلا ځانګړي قبرونه جوړ کړی دي بلا ځانګړو کې نو سخی بابا دی سخی بابا چې ژوند دی ځان بچکول شه کدا سخی بابا یې پر کدا ورو علی رضی نو ځان بچکړو د عبدالرحمن بن ملجم نه نو بیا خپل اولاد بچکړو کربلا کې ظالم زامنو و ما ظلمنا امون ذاته نو پر دې سره موږ کوته کتابونه لیکلو پیغمبران لیکلو پیغمبران ورثانو ته لیکو لیکن دې ذاته ګړو په خپل ځان نو د خدای کتاب ته نه کې ناسل فمغنت انو آلیتم فائدہ ورنہ پر دیتا حجت روان دی آغا جدی و ترامت دی برامت کن بیدار لانس شیم علی یا سخی مرد یا علی مرد سو فائدہ ورنہ کرا کدین الله کتاب دنا سے الله بچ کړو ولما جاور هغه چر ارګه چراغ حکم دربستا وما دادهم ازیات دک دیلا دی بلن مددگارانو غیر تدبیر بیر تباینا وقدر کا تو رب کا او دکرنگی نیول دی درب تا کلی جینی وی کلی والا پدا تیرگی دا کلی والا ظالمانی یقین نیول دا اللہ درناک دی او سخت انا فی ذالک اللہ آیا یقین پدی بیان کی خامخا دلیل دی دا اللہ دی اوالی آغا چالا چیری دا دا دا آخرتنا ذالک دا ورس چرا ذالک یومن دا ورس چرا مجموع له الناس جمع کی بن کے بیدی تا خالق و ذالک یومن او دا یورز دا مشہود دا گواو پیغمبران بگوائے کئی دا پیغمبران وارسان چاچی قرآن بیان کروی بگوائی کئی چالا ما قرآن بیان کرو دا منا دا نمنا دا منا دا مقابلی کولی وما نؤخرون انرتكم من دير الله الا الى اجل معدود مگر دوج دیونی ټی مقرره باور چې چرا بچ دا ورځ خبر باندې کولې سیو نفس نفي شفاعت قهري الا باذن مگر په اجازه الله چې چا د الله اجازه کی خبر نه به پیر خبر کو نه پیغمبر نه فرښتہ ټول وګلاړي لا تکلمون الا من اذن الرحمن وقال صواب ایسو به خبر نشو کولې فمن هم شخیون فباید اینا بدبخت بویم و سعید او نیک بخت بویم فهم الذي شخو نوات چه آکدان چه بدبخت شوی دی ففی ناری پور که بایده ایلا بی بدی که زخیر دیرگی و شیگ اینی در وی اول با نره بنا وی وی بغٹی وی شیق همیشه بی بدی که ما آدامت سماواتو سو پور چه وی بلندی د جانم ور اردو او پس جانم مگر آچه غواری رفستا همیشه بایی تر دی پدی جانم که سو پر جسمان ازمکی وی نو اسمان ازمک اخبر در دنیا در فنا تراسان ختم شی قیامت چه قایم که گی در اسمان ازمک اخبر ختم شی وابدوزی نو مطلع چه در جانم که ودی دا اطل که دا اصل کې دا وایي د انسان ذهن یعنی دا یو شیله کو دی کو دی کور یو دا فرض یو شرط دی مطلب چې څو تر څو پورې دا جهنم وي دی وبږي نو خاط بيزون کنه لکن سماوات د چت د د سماوي چت دا تا او ارض لاندې دا تا زو پورې پستیو بلندې جهنم دی وبږي الا ما شاء رب مگر آغا چه غوڑی رفستا نو زیاد بگو که عذابا این نرم پکر که رفستا که اون که لیما دا آجوری چه غوڑی اوز بشار ارچه ها کسان دی چه نیک بخت شیو پا دنیا که ففیل جنتی پا جنتون که بای میشه بای پده که سو پر چه اسمان ازمه کیوی الا ما شاء رب مگر آغا چه غوڑی رفستا نو زیاد بگو دستشه دیدار الهی اتان غیر مجدود ورکر دی غیر مجدود نه کٹ شی جد وی کٹ کول تا سوک بی کٹ کول لینی شی فلا تکوی میریت مما تسلی نمکی گا پشکی و مخاطبه دا آنا چی بات کئی دا خلق دا دی چی غیر لار آمد کئی گتان تا دیدی کئی قورو تا شک مکوا ما عبدون ها دی بارا نکی مگر پشان دا چه بات بے کومی شران دی پخوا دا دا مجاہل نسل دی دا دا اغا نوح علیہ السلام دا قوم اغا دا باقیات دا بے دا اغا دی خفا نشے وینا لگو فوما او اکنا من خامقا پورا پورا بورگو دیتا برخا دا صدا دی غیر منطوس نبی کمشوی نقض با پکنی پورا پورا بایی او بیا تسلی ولقد آتینا موسی الکتابا او یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب فاختلف فیه نو خلاف شو پاغی کې نو که تا تر خلاف کوي نو موسی علیه السلام ته شو په دې مسله کې وینم ولولا کلمتون او که چېرې نوی حکم مخکې تیر شوی درفستانه په تغیر د عذاب لوح محفوظ کې که الله لیکلی نه وی چه عذاب پا پر تیم را دی او که چرنه حکم دادا مخی ترشی درستانا په تاخیر دادا لقد بهنم خام خام په تلو شو په مې دي کې اوس وای نو یقینا دای چې دي خام خام په شک کې مينو د بیا عذاب نه مریب دا شک دې چې لالا سی واقعي اوس ته وي بخري دا یت لګران د خفیار کول ان هر د مشباب الفعل هر د خدا د فعل تر مشابه دي نو فعل بیا اسم غواړي او خبرو غواړي نو د ان اسم شیدا کلن دیکھا او خبر چې کوم دی لیوپی ان ربکم ربک امارون دی د ان اسم کلن دی ار اسم د دې ان خبر چې لم دا د لیوپی ان ربک امارون او دا کلن چې دی دا دو ضرور ضرور نه دی دا دو ضرور نه دا وان کلن مرکو دا ایوال دے دے مضاف الیہ محذوفنا وان کلا من الاقوال یا وان کلا من الامم نو کلا کدا دو دور دا ایوال دے مضاف الیہ محذوفا ادا لما شرطیہ دے ادا دے شرط جدا چکا محذوفا دا لما بوعثوخا اس کلام پر دا شی خیار کوئی وان کلا من الاقوام یو ان کل من الامم لما بعثوا لو فینم ربک امرهم ٹھیک شو سو په پوښې لاسته ٹھیک شو الحمدلله آسان ہے و ان کل من الاقوام یکن هر یو دو امتون نه رفعونا لما بعثوا هر کله چې پورته کړی شي قیامت کې لو فینم ربک خامغه پوره پوره ورګنی تا رب تا امرهم بدل امرون دی ٹھیک شو انه بما مرون خبير یکن دا الله پاوان چې یکي خبردار دی اوس ترغیب او تشجیع چر کر پوره پوره جوړ کړي نو بیا پاتا دا الله کتاب بیان کا فاستقم نو کلا کودریگا په بیان کې کلا کودریگا کما امرتا اگر ته ستاسو حکم شوی دی د چا خبره ونه مانی کلا کولاړي امن اواغ تو بم کلا کولاړي تا بما کا چراو کر تا تر ستا د ډل نچ سوق دی ای بم کلا کولاړي تا ته چاډه لګي چاډه لګي تر رسول الله سلام کنا ته بم کلا کولري امن بم کلا موږ نبی اسلام بلګریو کنا موږ بلګریو بلتیان نه دي بلګری مشرکان موږ په توحید او سنت کې نبی اسلام سره بالکل بلګریو الله وايي فاستقم کلک ادرے گا تا تو کم شر دا پلار بنوانے دا نیکہ بنوانے دا تر بنوانے دا مرگ بنے رہے گے دا بادشاہ نہ بند دبائے گے چستہ تمہیں اک کشان بائے وامن آتو کم کلک ادرے گے تا بماک تراؤ کر رہے تا ترام ولا تتغاؤں او تر کشی میں کوئی تر کشی تسوئی چی مداحانت ہوتا کئی سستی ہوتا کئی مسئلہ کلک بیان کئی انه بما تعملون بصير يقين الله فما تذكروا لذ غير ولا تركنوا عملان کہ قضا ظالمان دی ظالم دے مداہن دے مثلا نہ بیان ہے رور دے فلار دے تری دے ماما دے استاد دے مثلا کہ بے ایمانی گئی رکون دی تو چ پڑھ کو تر بنا اڑے کہ وہ تر بنا نہ ساتے دغه بے فند تر تا چ مثلا نہ بیان ہے ار چا تر جوڑ دے دو طرف بالکل میلان ہوتا تے کہ پڑے کی بہت سر گرمی نے ساتھی خا تو کہتا اللہ پہ اڑی رلی مشن لگو لے آو کہ دوسرے میلان کو کہو تو فتح مستکم النار تو مرد دی تا تا اوت جانا انا بیتا اللہ بید اللہ نے سوگ مددگار سمراتون ترم بیوستاتو امدادو نکلیشی نبی اسلام توائی لقد اترا الیک شیبو یا رسول اللہ اے دا اللہ پہ ہم پر پتا بڑا والے پتے دور آگئے گھر کے سپیر پیدا شو خبر نبی سامت سوئی رسول اللہ سامت سوئی شیئ بطنی ہود ہوا خواتو ہا زب بڑا کرا بخصورتی ہود علائی پشان سرطنو دا آیاتو ندی سٹوکی دی دا پلار مخالف پلار بدی اولاری تب دا پلار مخالفت دی رول بدی ماما بھائی تمہیں بھائی بادشاہ بھائی تب اکپر موقع کلک اولاری دا گران کار دی روس راضی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تهتدوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سرها من سجدة كتيس كتيس بتيس آقا تانچه ربنا الله زمانگ رب الله دي زمانگ مشکوشا زمانگ داتا الله دي ابيا ثم استقامو بيا پر اکلق ادردل مقابلی او تطلار وکړي ورونو وکړي بادشاهان وکړي د مرګ خطر وه خو ته مستقامو د بیا کله کور مسلې پرېنوښده نو تتدلو علیهم الملائکه فرښتې پرې راځي او ته وایي الله تعالی ورته تهدو وابشر بالجنة التي کنتم توعدون موږ ستاسو ملګري یو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا چې سړی کلک شي که نه نو بیا د سره یو قسم امداد شروع شي شول قرآن ته چا وایي صبح خوشحاله کرے والے وی ملگری ڈیر شو اگوی قسم بخدای لے دا تکلیف اگا یو سات نرے اگا پا دی ٹول جون بانے بدر لکم آدیر خوشحاله وی پا غوان کی باواز کے کلک شا دی پا دو بول ٹکو لگو دو ایواد او لارم اما دو غوان کی آواز کرے چی کلک شا اسم نشکو لے دا اگو غط و خاشاک نمرا اسم نشکو لے خلق و بمارا بانے کروی وی نی بروانی را بنا لیکن زمارا با کلک ہوگا زمارا با خوشحالو دا اگا چلنے الله وی یو امر ده فاستقم دویم امر ده خدا امر تا ته هم ده او دا ستا ملګرو ته چې کلک به ولاړې لیاد به نه کوې اولاد ته ته نرمي به نه کوې مداحنت به څنګه چې الله دشان به کوې او میلان به هغه چا ته هم نه کوې چې مسله سمه نه کوي دوستي به هغه تا چا ته نه کوې چې هغه به ایمانان دي دین فروش دي او مداحین دیا طرح سے جوڑ دے دی طرف دوستی نہ کہ پڑھے کہ بہت امان نرمی نہ کہ اکو دی کہ فتح مس کو مندار تو نبی علیہ السلام تو وہی ہے کہ لقد اثر اہل کا شی ہو یار تو پتا بوڑا وال سے طرح کہ تو شی بد دی ہود او کو تو جو تر تی ہود او دی کہ تر تو نو دا گران کار کے سڑک لگو دی بوڑا کروا ثم لا تفتمتكم النار اور ویتا تور جان ان ویتا نہ بے دل نہ تو دوست دوستان بیا ساتم داد ان کر امر مصلح چار کا تکلیف راشی مز دے دے کا حق میں صلاتا جاری کم طرف نار پس پاترا پو دروز کی اتیسا دش پینا مسکا ان الحسنات یقینا نیکی نیکی شے دے مز نہ دے دے نیکی دا کلا کو دے دل یقین نیکای دا فاستقم لا تطغوا لا ترکم دا فاستقم دا نیکی دا یقین نیکای یذبن سایگه اتیات لری کای تکلیفنا الله بده سمدار کی ذالک ذکر دا بیان دا کلکل ذکر پند لذکر فر پند و دا پند کلک شکر واصبر او صبر کو کلکو تیگا فان الله لا یجر المحسنین یقین الله نہ برباد اجر نے کانو شیخ قرآن یو تقریر دے ان پا دی آیتون لکھ رہے فس تقیم شروع کر دے او تراخیر آیتون نویلی دی صورت اف آگے وہ تقریر کر دے چرت پا خواہ کچھ سڑے اور دیر زیاد خان کئی اڈیر عجیبت تقریر کر پا دی آیتون ٹول دا آیتون نویلی دی دی دانا فس تقیم کام کمارنی میر دانا تراخیر پا دی اپا دی چې کوم هغه تقریر کړی په دې دا کشته په نت کې خلک ور کړی دی ډېر خوله تقریر واس بیر او صبر کوا کلا کو تیګا مشکلات کې یقینا الله نه برباد اجر نه کانو زه دا غلط فیخی کوم دا کې هغه چې اکه تقریر باندې وایم فلولا کان مل قرون دو ول نو د کلو د پیړو نه مخ مخ سانو لو بقدر خواندان د عقل چې منه کړی و د فساد نه شرک بدعت نه په دنیا کې ولینو نو الا مغرو لګونه الا قل مغرو لګونه عقل مانا دا چنه چې بچ وګړه دینا او تابع شو کنه چې ظالمان ظالمان مداهین ما تابع شو دا غا چې مشو پای کې دنیا پسې شو مدرسې دې چاندې دې مدرسې چاندې دې وکانو مجرمین و دې په خپل فعل باندې د کژن شیخ قرآن وہ دے پر اخفل فیل بان مجرمان چی دنیا مخ کرا او مثل رتوکا اما کان ربک لیولک القران او چرن رب سچا لاکی او کلیوالا کروالا بظلمنا بسبب شرک والو مسلمون ودا تل کیچی او تیزو کداغی اصلاح کون کی دا خلق دا کلی دا عمل دا تل نہ کئی چو کلی کی مسلمین وی ای رد منکر کئی ارد شرک و بدعت کئی او بیان توحید کئی الا غکل نہ الا کئی پوشی پر پی خور والا بانی یقینا دند مال گرو ډیر احسان دی هچه کدا نه وې خدا چې سبا کړي یو واحد متبر سنت دا د الله ډیر لوی احسان په علاقه باندې چې کیږي دغه چې کشرکیات برات زیات شي نو بیا د الله عذاب راځي نو سنا تر دې د وجنه بچاوي د قران د وجه غیر دې خلکو کې دې حضور خراب دي خو په دې صبح کې زم د شر قران نه ملګرو ارے مولانا دې ملګر درتون شروع دي ادا روزه خو بالکل تا دو غري کدیر تلار شي ک چترال تلار شي ک افغانستان تلار شي ک سوات تلار شي ک بونیر تلار شي هر ځای دوری دي ک ازاری تلار شي ک پینډا تلار کم ځای ته چې ته دوری دوری دوری دي اداغه اثرات مدي تدی اثرات دي ګند الله کتاب چې کوم بیان دي هغه د رحمت الله ورېږي هغه شیطان هغه اثرات کمیږي بیا پر روزه کې نو الله وای وما کان ربک لیولک القران او چر رفتا چلاکی کلوالا پساب شرک پدا تر کی چوس دون کی دی وی اصلاح کو در خلقو دا قیده د عمل اصلاح دا قیده د عمل پدې کی په قران کې کنا کوم چې قران بیان کی غزا کې الله رحمتون را لیږي او الله غضب نستو کیږي دا قران بیان کی ولوا خلقو دا د رحمت ته د دې ډیر احسان اوس کومه نه ګوره ول شربک او کتر خود رفتا جبریمن دا تطور که مبلل چې تدی پرامه کو ټول منی او کنه منی ته بیانو څوک به منی کنه منی نو منی کدا چې زما منشا چې ټول من ټول به مندل وي خدا ته نه راکنه ول شربک او کتر خود رفتا جبریمن خام خا ګردول و خل ټول گیو کو توحید باندې ولا زالون مختلفین همیشه به دا خلک گڈ ورڈ د توحید نه اختلاف کو کی توحید کې الا مگر اختلاف باندې کوي معنا دور ہے رب جراب کې کړ استارب چې قران ته کې نو دي پچا چا نرم کړ قران ته کې نو په توحید کې اختلاف کوي بالکل ٹھیک ده بالکل یا الله دې ترا مشکل خوشا ده اچ قران ته دي نه سره دغه د غالي یا چاته مشکل خوشا وای چاته بغوتور ادم وای چاته وای دا تا وای چاته گنج بخښ وای چاته حاضر نظر چاته بل غیب وای همیشه وای دا خلک مختلف اختلاف کوم کی پتو کی الا مگر اختلاف بند کی منا دو رحم رب چې رحم کیوړی ستاره خپل کتاب ته کینو لې ولذلك خلقهم ار پر دې رحم د پاره توحید پیدا کړی الله دې مخلوق ار ذالک ګور مخدا اختلاف ته اشاره نه چې دې اختلاف من پیدا کړی نو تو راځو ما خلق تو جن او انس الا ليعبد ما نه پیدا کړی انسانان او جنات مگر دې پر ما عبادت کې د زمانه شو بیا ولذلك او دې اختلاف پیدا کړی الله په مخلوق دا غلطه شو نه ذالک کې اشاره د توحید ته ده ا د پاره دی توحید د پاره دی رحم پیدا کړی الله دی لرا او تمت کلم ربک او پر شو کوم ربتا هغه کوم دار لا املا ان جانما خام خا ډک وکم جانما د جنات انسانان ټولنا وکولن بیا ته دی او هر یو چې دی د قوت علی کا بیان کوم پتا و هم نن بارو د حالات پیغمبرانو ما غنو ثبت وی چې مضبوطه مون پاغه باندې ستاره د پیغمبرانو واقع دی له جړل په مضبوط شو ګردو د اسلام زه دا غږ د خپل خور نه دا غږ د اس د خپل خور په ځای دی دا غږ د نیم څو کار بیان کړو ار ټول تا پیزش اشپاک کسان هغه د کور کسان اکه د بهر توکو کې دې شپې پیتاویا کسان نور بس نو موږ به خدای له رحم له جوړ په فسوند زربونو خلکونو ته کې ناس اما تل زده کړه دارن هو د اسلام ورتور تکلیفونه صالح اسلام تور تکلیفونه موسی علیہ السلام تور مقابله کړی بچا سره ابراهیم اسلام مور ته ورتول دي نو دې کې د باندې مضبوطیږي چې موږ باندې خلا دور تکلیف کوم نه راغلی مړه زمونږ چې کوم مختلا دي مشران دي اغه ډېر تقریبونه تیر کړی دي په دې ماته کې تقریبونه ډېر دي او کول نه کوستو هغه چې بیانونه په تابانه من انبارو ټول د اخبارو د حالاتو پیغمبرانه ما هغه نو ثابت وي چې مضبوطوم په دې باندې ستاره وجاک په عادل حق ارغه له تا ته په دې صورت کې پوره بیان د انبیاو د تکلیفاتو او نصیحت دی و ذکر المؤمنین او فند د پار د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون عملوا دا اعلان د بای کار اخر کې اعلان دی ورته نه مانی ممانه وا کسان ته چې ایمان راوړي الله تعبد لله اعملوا على مكانتكم عمل کوئی پپل طریقہ باندے کوئی کوئی شرکیات امر للتوبیح دا و انا عاملو یگم عمل کوم کی بیان مو بیان تو وان تدرو انتظار کید پر انجام انا منتظرون بشکم انتظار کوم کیو ولله غیب سماوات الارض خاص اللہ بخت خاص اللہ ردی علم د پټو د مخلوقات نه پات کوانو د بوکې مخلوق ته بیا ښکارې یا پټي نو که مخلوق ته که پټې که ښکارې دي الله ته معلوم دي ویلې جو امر کلو ادې الله ته واپس کول شي ټولې پیسالې دا د څلورمې مثلې هغه دا ویلې جو امر کلو فاعبدو عبادت کوي د الله وتوکل علیه اذان فرق الله باندې مثلا بیان کا وما ربک بغافل عما تعملون انا ربستا بے خبر دا نه چې تاسو کوم عمل کوي الله تعالی ته معلوم دي نو صورت کې مقصد او صدور مثلا یو العباد الله وحده ادم مثلا نفی شرک فی الام ادره مثلا ترغیب فی تبلیغ اثرو مثلا تسلی په سلور باندې واقعات بیانول د انبیاو په اوله مسله باندې د سلور پیغمبرانو واقعات نوح علیه السلام چوګره وی الله تعبدو الا الله دویم هود علیه السلام او یا قوم عبدوا الله دریم واقعه د صالح علیه السلام او یا قوم عبدوا الله سلورم واقعه د شعیب علیه السلام یا قوم عبدوا الله په دوی مسله نبی د غیب ده په باندې دوه واقعې یو د ابراهیم علیه السلام چوګره ملمنو له ګډه را کړی هغه ته پته نه شي چې دا فرښتی دي که هغه له ملغیب نه او پېژندلې چې دا فرښتی دي نو بله ګډ ولې حلالو فرښتو ته هم پته لګي چې دې کور ته تلل لاړ بیا لوط دویمه واقعه لوط علیه السلام فرښتی دي پېژندلې روسی ابې مذاقه منظر خپه شو په دې پراتو او پړه کې تنګ شو چې مدما بېزتی کېږي فرښتو ته مه یارېږه ته تا ته خادم نشي راتلې آخری دوه مسلې چې پای باندې آخر کې واقع دي د فرعون راوړه د فاره ترغیب فی تبلیغ چې وګوره موسی رحم ټول لوی ظالم د مطلب بیان کړی دا راځي نه چې دا مطلب بیان دی دا بادشاہ ظالم دی اړې نه تنگړ موسی رحم وروړه تنگ نه کوره مدا صورت مقصد الله می تاسو